زندہ ہوگا یا پھر زندہ ہوگا, لیکن زندگی ایسی ہو کہ جس میں راحت نہ ہو, تو کہتے ہیں کہ بھائی زندگی بھی کیا زندگی ہے, زندگی بے بندگی شرمندگی, کہ یہ کیا زندہ, کوئی راحت نصیب نہیں ہو رہی. کبھی کبھار آدمی کسی تکلیف زدہ انسان سے پوچھ لیتا ہے کہ کیسے گزر رہے, اس نے کہا خاک گزر رہی, بس زندوں میں مردے ہیں. کہتے ہیں زندہ نہیں, کیا راحت والی زندہ, تو وہاں حیات کا معنی ہے کہ ولا یحیا, وہ راحت سے نہیں زندگی گزارے گا, تو بل احیا ان کا معنی یہ کہ وہ راحت محسوس کریں گے. وہاں سے ہم نے معنی پک کر لیا, الاحیاء عند ربهم يرزقون, انہیں رزق دے دی جائے گی پروردگار کے جانب. یہ رزق نہیں جو ہمیں یہاں دی جاتی ہے, ہر ایک عالم کی اپنی اپنی رزق ہے. اب بچہ جب ماں کے وومب میں تھا تو اسے اس طرح کے فروٹ مل رہے تھے یا اس طرح کے گوشت مل رہے تھے نہیں, یا اس طرح کی سبزیاں اور ویجیٹیبل مل رہی تھی نہیں, وہاں تو منسس کا وہ خون تھا اور ناف کے ذریعے اس کا ڈرپ چڑھایا جاتا رہا, اس کا ڈرپ چڑھایا جاتا رہا. تو اب عالم برزخ میں رزق کا تصور کیا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ, وہ خوش ہوں گے ان چیزوں سے جو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مہربانی سے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم, اور وہ خوش رہیں گے یا خوش ہوں گے ان لوگوں کے آنے کے لیے, لم یلحقوا بهم, جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے, من خلفهم, اور ان سے پیچھے آنے والے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو راستہ وہ اپنائے ہیں جو ان شہداء نے اپنایا تھا, جو ان شہداء. تو اب شہداء کو کیا کچھ مل گیا, راحت مل گئی, کیا کچھ مل گیا, راحت. تو یہی شہداء اپنے پیچھے آنے والے شہداء کے لیے خوش رہیں گے کہ انہیں بھی یہ راحت ملنے والی ہے. ویستبشرون, وہ خوش رہیں گے اور خوشخبریاں وصول کریں گے ان شہداء کے لیے جو پیچھے ان کے بعد آ رہے ہیں تا قیامت. اللہ خوف علیہم, کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر, ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ فکر مند ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ, یستبشرون وہ بشارت لیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی و فضل اور مہربانی کی. وان اللہ, اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع, ضائع نہیں کرتے, اجر المومنین, مومنوں کے اجر کو. اللہ تعالیٰ مومنوں کے نیک اعمال کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا, ان کو یہ اجر ملے گا برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی, برزخ میں بھی اور عالم آخرت, عالم آخرت میں اکاؤنٹبلٹی کے بعد ملے گا, اور جو برزخ میں اس کو راحت ملتی ہے تو بونس میں ملتی ہے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, اس کا کوئی. تو یہ احساسات ہوتے ہیں نا, احساسات ہوتے ہیں تو وہ فیل کر دیتا ہے. نہیں, یہ نہیں, اسے قرائن کہتے ہیں, یہ دلائل نہیں ہوتے. قرائن یہ دلائل سے دوسرے نمبر کی چیز ہیں, اس پہ آپ فیصلہ نہیں کر پاتے. ہاں ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے, بھی میں نے میرے باٹم لائن کو آپ نے پک کر دیا, ہاں ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے, مین کہ ٹوٹلی آپ اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, لیکن اسے بطور دلیل اور آرگومنٹ بھی پیش نہیں کر سکتے. اچھا پھر تو آپ پہنچے ہوئے ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول, اب درمیان میں بات کہہ دی, ان کے زخموں پر پٹھی لگا دی کہ بھائی وہ جو آپ کے شہید ہو گئے وہ مردے توڑے ہیں, وہ تو راحت میں چلے گئے, وہ تو آرام میں چلے گئے. اچھا اب جو زندے ہیں ان کا کیا بنتا ہے, کہ ٹھیک ہے بھائی وہ تو کامیاب ہو گئے, ہم جو پیغمبر سے دوڑ پڑے تھے میدان احد میں, میدان تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دوسرے ہی دن آپ نے اس چیز پر جبیرہ لگا دیا اور پٹی لگا دی, کیونکہ دوسرے دن ابو سفیان کو یہ سوجی واپس جاتے ہوئے کہ کیوں نہ, کہ لوگ جنہیں ہم نے بڑا زخمی کر دیا ہے اور ان کے 70 کو شہید کر دیا, اور ان کے پیغمبر کو بھی ہم نے زخمی کروا دیا, کیوں نہ مدینہ پر واپس جا کر ایک ہلا بول دیا جائے تاکہ ان کے قوت کو تھوڑ دی جائے, کہ آئندہ یہ سر نہ اٹھا سکیں, کہ آئندہ کے لیے یہ سر نہ اٹھا سکیں. تو دوسرے ہی دن راستے سے وہ واپس لوٹے ہی تھے, واپس سے لوٹے ہی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے منبر پہ کھڑے ہو گئے, نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا تو اللہ کے پیغمبر نے تنہا جانا ہے مقابلے کے لیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ کھل کے یہ زخمی غریب تھکے ہارے, کسی کا باپ مر گیا ہے, کسی کا بیٹا مر گیا ہے, کوئی خود زخمی ہے, اور تمام کو تکلیف سب سے بڑی یہ ہے کہ میں ہی زخمی ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بھی پٹی باندھی ہوئی, چہرے پر بھی پٹی باندھی ہوئی, اور یہاں منہ بھی پورا ہوا, دانتوں کی وجہ سے منہ بھی پورا ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اکیلا جاؤں گا اور کسی نے نہیں جانا. اب صحابہ یہ بات سنے پیغمبر کی اور وہ پیچھے رہے, جی وہ تمام زخمی صحابہ انہوں نے اپنے ہتھیار باندھ دیے اور اپنے زرے پہن لیے اور خود پہن لیا اور آ کے مسجد میں جمع ہو گئے. چلے جی چلتے ہیں, چلے جی چلتے ہیں. تو 8 میل باہر تک حمراء الاسد ایک جگہ ہے, غزوۃ حمراء الاسد امام بخاری نے نقل کیا ہے. حمراء الاسد مدینہ منورہ سے 8 میل مکے کی جانب حمراء الاسد تک یہ لوگ آ پہنچے اور انہیں اطلاع ملی کہ نہیں وہ چلے گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. تو پھر یہ وہاں سے واپس لوٹ گئے, حمراء الاسد سے واپس لوٹ گئے. اور ابو سفیان نے جاتے ہوئے میدان احد میں ایک نعرہ لگا دیا تھا کہ موعدنا البدر العام القابل, کہ آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ ہوگا, آئندہ سال ہاں پھر بدر میں معرکہ ہوگا. اب جا آئندہ سال وہ دن آ گئے, وہ دن آ گئے جس میں غزوہ احد واقعہ ہو گیا تھا. سال بعد وہ دن آ گئے تو ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کر دی کہ میں نے تو وہاں وہ جو پلیج دیا تھا اسی پلیج کو آنر کرنا ہے, جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آنر کرنا ہے. لیکن مکہ معظمہ میں قحط پڑی ہوئی تھی مکہ معظمہ میں اور لوگ بالکل تیار نہیں تھے, تو ابو سفیان نے تیاری کر دی, کچھ لوگوں کو جمع کر دیا اور ابھی نکلے ہی تھے مکہ معظمہ سے کہ پہ ہمت نہیں بنتی اور واپس لوٹ گئے. لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے, ہم بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ہمیں لڑا رہے ہیں تو ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن اس نے ایسا کیا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا, کیا ایک قافلہ بنو عبد القیس, ایک قبیلہ ہے اس کا, قافلہ آ رہا تھا شام کی طرف. تو اس نے بنو عبد القیس والے قافلوں سے کہہ دیا کہ آپ جب مدینے سے گزریں تو مدینہ والوں سے کہہ دے کہ بھائی بہت بڑی تیاریاں ہیں, اتنا لشکر جرار آ رہا ہے کہ اللہ رحم فرمائے, حماقت ہوگی ان کے مقابلے کے لیے نکلنا, حماقت ہوگی کیونکہ ہم نے تو نکلنا ویسے ہی نہیں تاکہ وہ لوگ رک جائیں. صحیح ہے. اب جب وہ بنو عبد القیس والا قافلہ آ گیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی, بس ایک انسانوں کا ٹاٹھے مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے, ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریر میں کہہ دیا کہ انسانوں کا ٹاٹھے مارتا ہوا سمندر بدر میں آ رہا ہے. تو صحابہ نے کہا چلو ہم بھی ٹاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو بڑھا دیتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات ہے, وہ ٹاٹھے مارتے سمندر کی طرح آ رہے ہیں تو ہم بھی ٹاٹھے مارتے سمندر کی طرح چلے جائیں. صحابہ نے تیاری کر دی اور رائٹ اوے چلے گئے بدر میں, بدر تک پہنچ گئے. وہ لوگ تو آئے نہیں تھے, یہ 3 دن 3 رات وہاں رہے اور وہاں قریب کی آبادیوں کے ساتھ خوب انہوں نے اپنے ساتھ سامان لے گئے تھے, سامان لے جس طرح آدمی اگر یہاں امریکہ سے پاکستان جائے تو یہاں کی کچھ چیزیں اٹھا کر وہاں فروخت کر دے اور پھر پاکستان سے واپس آئے تو 2 صندوق جو اس کو الاؤڈ ہے تو وہ پر کر کے یہاں لائے اور لوگوں کو فروخت کر دے, کچھ کم از کم ٹکٹ تو نکل آتی ہے. یہ طریقہ آپ مجھے بتا دیتا کہ یہ میرے یہ پیسے تو نہ لگے. ہاں تو اب صحابہ کرام نے اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کے وہاں فروخت کر دیا, وہاں سے کچھ خریداری کی اور بہت سارا نفع ہو گیا. تو ان 2 غزوات کا اللہ ذکر کرتے ہیں, پہلے کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد جو احد کے بالکل دوسرے دن تھا, غزوہ تو حمراء الاسد جو احد کے بالکل دوسرے دن تھا, اور دوسرا ہے غزوہ بدر صغرا, ایک ہے غزوہ بدر کبرا, وہ جو بدر کی لڑائی اسے کہتے ہیں بدر کبرا اور اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر صغرا چوتھی بدر, کیونکہ بدر کبرا میں تو جنگ ہوئی تھی, یہاں تو جنگ نہیں, وہ ڈر کے آئے نہیں. تو یہ ان دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. نہیں تو اصل میں نے بتا دیا تھا لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی, لیکن بمائے شکست کے بالعاقبت جب نبی کریم نے آواز دی کہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندوں کہاں دوڑ رہے ہو, اور جب صحابہ پھر جمع ہو گئے تو مشرکین مکہ نے پھر دوڑ لگا دی. ہاں الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ استجابوا للہ والرسول جنہوں نے لبیک کہہ دیا اللہ کی دعوت پر اور رسول پاک کی دعوت پر, من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد جب انہیں پہنچ گئی تھی تکلیف اور زخم, للذین احسنوا منہم, ان لوگوں کے لیے احسنوا منہم جو احسان کر چکے ہیں ان میں سے, یعنی لبیک کہہ چکے ہیں دوسرے ہی دن, واتقوا, اور اپنے آپ کو بچا چکے ہیں. واتقوا یہاں تقوی کا اصطلاحی معنی مراد نہیں, واتقوا جو اپنے آپ کو بچا چکے ہیں بزدلی سے, واتقوا اور جو اپنے آپ کو بچا چکے ہیں بزدلی سے, اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین وہ لوگ استجابوا للہ جنہوں نے اجابت کر دی, اجابت کرنا معنی لبیک کہہ دیا, یس سر وی آر ہیئر, حضور نے کہہ دیا ابو بکر, اس نے کہا یس سر آئی ایم ہیئر, عمر یس سر آئی ایم ہیئر عثمان یس سر آئی ایم ہیئر علی یس سر آئی ایم ہیئر ابن عمر یس سر آئی ایم ہیئر سارے موجود تھے. اسے کہتے ہیں استجابت. اسے کہتے ہیں کیا؟ استجابت. کے حضور نے ایک ایک کا نام پکارا اور کسی کو غیر حاضر نہیں پایا. سارے کے سارے موجود تھے, پہنچ گئے تھے, پہنچ گئے تھے کہ جی ہم یہی موجود ہیں, موجود ہیں. فرمایا کہ وہ واپس مدینے پر یلغار کر رہے ہیں. میں کہا چلو جی ہم باہر جا کر ان کے یلغار کو روکتے ہیں, یلغار کو روکتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ان کی حیثیت زخمی شیروں کی ہو چکی تھی, اور شیر جب ٹک ٹاک رہتا ہے تو کم خطرناک, اور جب زخمی ہو جاتا ہے تو زیادہ خطرناک. اور ابو سفیان بھی اس حوالے سے مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اب زخمی شیروں کے مانند ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے, تو کیوں نہ ان کو وہاں مدینہ کے اندر ہی ختم کیا جائے, ان کی قوت کو ختم کیا جائے. میں نے کہا اچھا زخمی شیروں کو آپ للکارتے ہیں تو چلو. تو حمراء الاسد تک چلے گئے. تو یہ پہلی والی آیت حمراء الاسد والی ہے, اور دوسری والی آیت یہ بدر صغرا والی ہے. الذین وہ لوگ استجابوا للہ جنہوں نے اجابت کر دی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی, من بعد ما صابہم القرح اس کے بعد جب پہنچ گئے تھے انہیں تکلیف, للذین ان لوگوں کے لیے, احسنوا ملو جو احسان کر چکے ہیں, واتقوا اور جان بچا اپنے آپ کو بچا چکے بزدلی سے, اجر العظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں, قال لهم الناس جنہیں کہہ دیا لوگوں نے, بنو عبد القیس کے قافلے نے, بنو عبد القیس کے قافلے نے. اور دوسری روایت ہے کہ نعیم ابن مسعود ایک آدمی تھا وہ آ رہا تھا, اس کا نام تھا نعیم ابن مسعود, بنو اشجع کا بہت بڑا آدمی تھا, اس نے کہہ دیا تھا کہ ابو سفیان تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے. ابو سفیان کے کہنے پہ آیا تھا. الذین قال لهم الناس وہ لوگ ہیں, قال لهم الناس جنہیں کہہ دیا لوگوں نے, ان الناس کہ بہت سارے لوگ, قد جمعوا لکم وہ جمع ہو چکے ہیں آپ کے مقابلے کے لیے بدر میں, فخشوہم تو آپ ڈریے ان کے مقابلے سے, فزادہم ایمانا اس چیز نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان کے اعتبار سے, ان کے ایمان کو بڑھکایا اس بات میں, بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے اور گھروں میں دب جاتے ان کا ایمان برنگیختہ ہو گیا. اچھا کر رہے ہیں جا رہے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں, قال لهم الناس جنہیں کہہ دیا لوگوں نے, ان الناس کہ بہت سارے لوگ, قد جمعوا لکم وہ جمع ہو چکے ہیں آپ کے مقابلے کے لیے بدر میں, فخشوہم آپ ان سے ڈریے, اور مقابلے کا یہ تصور جو ہی ختم کیجئے, فزادہم ایمانا تو زیادہ کر دیا ان لوگوں کو اس بات نے ایمانی اعتبار سے, وقالو اور کیا کہا, صحابہ جب نکل رہے تھے, جب نکل رہے تھے اس حالت میں نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہ بہترین سپورٹر ہے. وقالو انہوں نے کہہ دیا حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ, ونعم الوکیل اور وہ بہترین متصرف اور کارساز ہے, وہی ہے جو سارے کاموں کو کی کارسازی کر دیتا ہے, سارے کاموں کو بنا دیتا ہے. تو میں آپ کو اپنے شیخ کا ایک وظیفہ دے دوں کہ آپ روزانہ صبح حسبنا اللہ ونعم الوکیل 21 بار یا 41 بار صبح کی نماز کے بعد پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کو بہتر بنائے گا, اور خصوصاً جب آپ تکلیف میں ہو تو آپ کہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 21 بار یا 41 بار. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہہ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ, ونعم الوکیل اور بہترین متصرف اور کارساز ہے وہ اللہ تعالیٰ, فانقلبوا یہ لوگ واپس لوٹے, بنعمت من اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی سے, تجارت میں بہت بڑا فائدہ ہو گیا ان کو, لم يمسسهم سوء انہیں نہیں پہنچ گئی تھی کوئی ادنا سی تکلیف بھی, واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اتباع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کی, واللہ ذو فضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربانی کرنے والے ہیں. انما اب اللہ کریم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں یہ اصل میں شیطان کی آرمی ہے, انما ذالکم الشیطان, تحقیق بات یہ ذالکم الشیطان, اس قسم کے لوگ یہ شیطان ہوتے ہیں, اس قسم کے لوگ یہ شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں کے لیے کام کرتے ہیں. انما بات یہ ذالکم الشیطان, اس قسم کے لوگ یہ شیطان, یخوف اولیاء جو ڈراتے ہیں آپ کو, اولیاء اپنے دوستوں سے, اپنے دوستوں سے آپ کو ڈراتے رہتے ہیں. جی اس کی ان کی بہت بڑی قوت ہے, آپ نے ودرال کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے آپ نے, ویڈرال کرنا چاہیے, بہت بڑی قوت ہے, بہت بڑی. اللہ کریم فرماتے ہیں اس قسم کے لوگ شیطان ہوتے ہیں. انما بات یہ ذالکم الشیطانوں, یہ لوگ شیطان ہوتے ہیں. خوف اولیاء, جو ڈراتے ہیں آپ کو اپنے دوستوں سے. فلا تخافون, لہذا آپ نہ ڈریے ان سے. وخافون, اور ڈریے مجھ سے. اب اگر آپ ان سے ڈرتے ہیں تو نکلیں گے نہیں گھر سے, اگر میرے سے ڈریں گے تو نکلیں گے جہاد کے لیے. اب جب مقابلہ ہو جائے گا, دو ڈر یا دو خوف کا, ایک اللہ کی خوف ایک دشمن کی خوف, تو کس خوف کو آپ پرائیورٹی دیں گے؟ اللہ والے خوف کو تو آپ نے نکلنا ہے. فلا تخافو, ان سے نہ ڈریے کہ گھروں میں دب جائیں. وخافونی, مجھ سے ڈریے, نکل جائے اور مقابلہ کریں. فلا تخافو, پس نہ ڈریے ان سے. وخافونی, اور ڈریے مجھ سے. ان کنتم مومنین, اگر آپ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا. ولا يحزنک, اور غمگین نہ بنا دے آپ کو. الذین, وہ لوگ. یسارعون فی الکفر, جو کفر میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں. یعنی کفر میں زیادہ شدید کون ہوگا, ابو سفیان یا اس کا کوئی دوسرا ساتھی؟ وہ کفر میں ایک دوسرے سے نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے کفری مقابلے کی وجہ سے فکر مند نہ ہو. یہ تسلی ہے رسول پاک کو. ولا يحزنك الذين, اور فکر مند بنا دے آپ کو وہ لوگ. یسارعون, جو دوڑ لگاتے کفر کے میدان میں. انہوں, تاکیکی لوگ. لن یضروا اللہ, وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ کی دین کو. شیئن, تھوڑی سی بھی. یرید اللہ, اللہ کریم ارادہ کر چکے. اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ, کہ نہ دے ان کو کوئی مبارک حصہ آخرت والے ثواب میں. ولهم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑی عذاب ہے. تو وہ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, لیکن ذرا آپ لوگوں میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ جب دین کے نام لینے والے موجود ہوتے ہیں تو پھر خدا نے ان کو ٹرائل کرنا ہے اور ان کو ٹیسٹ کروانا ہے. اگر ساری دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے تو اپنی دین کی حفاظت پہ اللہ نے خود کر دی. صحیح. ابرہا الاشرم کے زمانے میں اللہ کی آسمانی دین کا تابع کوئی نہیں تھا جو بیت اللہ کی حفاظت کر سکے, تو اللہ نے خود کروا دیا, کیونکہ وہاں کوئی تھا نہیں. اور یہاں تو ہم سارے موجود ہیں کہ منہ چکتا ہو جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب لا الہ الا اللہ تو ذرا آگے جائیے, میں نے تماشا دیکھنا ہے, آپ نے ذرا ہمت دکھانی. یہ نہیں تھا مکہ کے آنے کے لیے تو رسول اللہ علیہ السلام کو باقاعدہ دعوت دے دی گئی تھی. کو سرنڈر کروانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ دعوت دے دی گئی تھی, کیونکہ وہ لوگ جنگوں سے بھی تنگ آ چکے تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, اس سے مقابلہ کرنا ویسے آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. تو آپ بیل مجھے مار والی بات کو ختم کرنا چاہیے, بھائی اس آدمی کی دعوت پر لبیک کہتے جائیے. انہیں لبیک کہہ دیا مدینہ میں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, تحقیق وہ لوگ اشتروا الکفر, جو اس طرح وہ کفرا اختیار کر جاتے ہیں. الکفرا, کفر. بال ایمان, ایمان کے بجائے. لئے ذر اللہ شیا, وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی. اگر ساری دنیا خدا نخواستہ کافر ہو جائے تو اللہ پہ کتنی تکلیف ہو جائے گی؟ بال برابر بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لو جمع الناس علی اتقی قلب رجل ما زاد ذلك فی ملک اللہ شیا, اگر سارے دنیا کے لوگ اتنے پاک باز بن جائے جتنا میں ہوں, حضور نے فرمایا, تو اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بھر کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ساری دنیا کے لوگ اتنے پکے کافر بن گئے جتنا ابو جہل ہے, تو حضور پاک نے فرمایا اللہ کی بادشاہی میں بال برابر کمی نہیں آئے گی. آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا, تحقیق وہ لوگ اشتروا الكفر, جو انتخاب کر جاتے ہیں کفر کی. بالایمان, ایمان کے بجائے. لن يضر الله, وہ تکلیف نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. شیئا, تھوڑی سی بھی. ولهم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دوسری بات, اچھا کافروں کے پاس بہت سارا مال و متاع ہے, بہت سارے ڈالرز ہیں, بہت ساری دنیا اور دولت ہے. اللہ کریم نے فرمایا, یہ تو میں انہیں مزید پنسانا چاہتا ہوں دنیا میں, تاکہ وہ وہاں دوزخ کے بیچ میں چلے جائیں, یہاں کے ٹکٹ مکمل ہو جائے. اگر ٹکٹ تھوڑی بہت ہو تو دروازے میں پڑے رہیں گے, میں انہیں درمیان میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹکٹ کی تکمیل ہو جائے. کمپلیٹ ٹکٹ ہونی چاہیے, پرفیکٹ قسم کی. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم, اور گمان نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, انما نملی لهم کہ وہ جو ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں ڈیل دینا, املا کا معنی ہوتا ہے ڈیل دینا, اور دوسرا معنی ہوتا ہے انما نملی لهم کہ ہم جو اضافہ کرواتے ہیں ان کے لیے دنیاوی مال میں, دنیاوی ایسٹس میں. ولا يحسبن الذين كفروا, اور گمان نہ کرے خیال نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, انما نملی لهم کہ وہ چیز جو ہم انہیں دے رہے ہیں دنیا میں خیر لانفسهم وہ بہتر ہے ان کے لیے, وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے, کوئی خیر دے رہے ہیں ہم انہیں, وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں یہ خیر دے رہے ہیں, نہیں, انما نملی لهم ہم انہیں دے رہے ہیں اس لیے, لیزدادوا اسما تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں, ولہم عذاب مہین ان کے لیے ایسی عذاب ہے جو ان کو ذلیل کر دے گی. تو اب دیکھیے ایک جگہ کہہ دیا ولہم عذاب عظیم, عذاب بہت بڑی ہے, دوسری جگہ کہہ دیا ولہم عذاب علیم, عذاب بڑی دردناک ہے, اور تیسری جگہ کہہ دیا لہم عذاب مہین, وہ ایسی عذاب ہے جو ذلیل کر دے گی. تو عذاب کے تین صفات بیان کر دیے, عذاب کے تین صفات بیان کر دیے کہ کوانٹٹی یا والیوم کے اعتبار سے بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اچھا ایفیکٹس کے حوالے سے, ایفیکٹس کے حوالے سے اتنی دردناک ہے کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہوتی جائیں گی, صحیح ہے, اور پھر آنر اور رسپیکٹ کے لحاظ سے یا ڈگنیٹی کے اعتبار سے ایسی عذاب ہے کہ ان کو ذلیل کر دیں. اللہ ماں کا, اچھا تو ان کو مال نہیں دے رہے آپ عزت کے لیے یا ان کے لیے خیر نہیں, ان کی گناہ زیادہ ہو رہے ہیں, ان کو آپ عذاب دیں گے, ان کو آپ عذاب دیں, تو ہمیں کیوں ان کے ہاتھوں پٹوایا, اپنے دشمنوں کے ہاتھیں ہمیں کیوں پٹوایا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جنت کوئی ماموں کا گھر توڑا ہے, اپنے جنت جانا ہے, ہنسے بننا سو یوتر کو یقول امن وہ ہم لے اتنا, بس آپ نے کلمہ کہہ دیا اور ٹکٹ مکمل ہو گئی ہے. اگر ان کا ٹکٹ دوزخ کے لیے کمپلیٹ ہونا چاہیے تو آپ کا بھی جنت کے لیے کمپلیٹ ہونا چاہیے, آپ کی ٹکٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے کہ راستے میں پھر اس طرح بغیر ٹکٹ کے نہ رہیں. تو یہ تو میں آپ کی ٹکٹ کو کمپلیٹ کروانا چاہتا تھا جو آپ کو پٹوایا ان کے ہاتھوں, اور میں امتیاز کروانا چاہتا تھا کہ کون ہے مخلص مسلمان اور کون ہے منافق. آکان اللہ لیزر المؤمنین علامہ انتم علیہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دے مسلمانوں کو علامہ اس حال پر, انتم علیہ کے تے آپ لوگ اسی حال پر, مکس گیدرنگ کی تھی, مکس گیدرنگ کی منافقین اور مومنین کی, مکس گیدرنگ کی خبیث اور پاکیزہ کی. تو اگر اس طرح رہتے تو عبد الاباد کے لیے خبیث اور طیب وہ آپس میں مکس ہوتے, کسی اچھے بلے بلے کی تمیز نہ ہو سکتی. تو اللہ کریم نے غزوہ احد میں اچھے بلے کی تمیز کروا دی. ما کان اللہ, نہیں اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین, کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو, لیذر لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو, علامہ اسی حالت پر, انتم علیہ جس حالت پہ آپ تھے, حتی اللہ آنکے یمیز الخبیثہ کہ جدا کر دے علیحدہ کر دے, الخبیثہ ردی انسان کو, من الطیب کرے انسان سے, الخبیثہ کہ ردی انسان کو, کرے مسلمان کوٹے کو کرے سے علیحدہ کر دے, کہ کوٹا کون اور کھرا کون. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, یہ دوسرے سوال کا جواب. اچھا ٹھیک ہے, تو اگر پہلے سے ہمیں اطلاع دے دیتے کہ وہ پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں تو پہلے سے ہم پیش بندی کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو میں اب آپ کو غیب کی اطلاع بھی دیا کروں, یہ بھی کوئی امتحان ہوا جس میں پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو جائے, یہ بھی کوئی امتحان جس میں پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو گیا. پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو جاتا ہے تو پورے بورڈ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, بورڈ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی پیسوں اور ٹکوں کے بدلے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, پرچہ آؤٹ کروا دیا. اور پرچہ آؤٹ کیا ہوگا دس بارہ یا ہزار ڈیڑھ ہزار لوگوں کے لیے, اور وہ جو ایک لاکھ لوگ امتحان دیتے ہیں وہ سارے پھنس جاتے ہیں کہ بھائی ری اپیئرنس ہوں گی, آپ ری اپیئر ہوں گے انگریزی کے پیپر بی میں, کیونکہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو آپ پاکستانیوں والے مزاج رکھتے ہیں کہ پرچے کو پہلے آؤٹ کرواتے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اطلاع دیتا رہے آپ کو الغیب انسین چیزوں کا اور مستقبل کی چیزوں کا. اچھا تو پھر ٹیسٹ, عجیب ٹیسٹ, کہ میں پہلے سے اطلاع دے دوں کہ یہاں سے وہ حملہ کرنے والے یہاں کھڑے رہے اور وہاں سے حملہ کرنے والے وہاں کھڑے رہے اور یہاں پہ فلاں وار کرے گا یہاں کھڑا رہے؟ یہ کوئی امتحان ہے؟ یہ پروگرام تو آپ نے خود بنانی ہے. وما کان اللہ, اور نہیں اللہ تعالیٰ لیطلعکم, کہ اطلاع دیتے رہے آپ کو, علی الغیب, نادیدہ چیزوں کا. کون سی چیزوں کا؟ یعنی غیب کا, کہ اطلاع دیتے رہے آپ کو غیب کا. ہاں اچھا, اطلاع دے تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع نہیں دیتا, تو اس سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے, نہیں, انبیاء کو دے دیتا ہے کبھی کبھار وحی کے ذریعے. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ, ادر وائز تو پھر ہمارے عقیدے میں فرق آ جائے گی کہ نبی کہاں سے بات کر رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اسے تو میں دے دیتا ہوں. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ, یجتبی, انتخاب کر دیتا ہے, من رسول, ہی اپنے پیغمبروں میں سے, من, اس کا, یشاء, جس کا وہ ارادہ کر دیتا ہے تو اسے اطلاع دے دیتا ہے, اسے بعض امور کا اطلاع دے, بعض امور کا اطلاع دے دیتا ہے. لیکن عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے. عالم غیب کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کسے پرسید از گم کرد فرزین, کہ اے روشن گوہر پیر خیرد من, زی مسترش موی پیراہن شمی دی, چرا در چاہے کن آنش نہ دی دی. سعدی شیرازی کہتے ہیں, بگفتا حال من برق جہانس, دمی پیدا و دیگر دم نہانس, گہے بر تارے میں آلہ نشینیم, گہے بر پشت پائے خود نبی نیم. حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا, عجیب بات ہے, مصر سے آپ کا, آپ کے بیٹے یوسف کی قمیض اٹھاتے ہیں تو آپ کو فلسطین کی ایریا میں اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. ابھی تک وہ مصر سے نہیں نکلے اور آپ نے کہہ دیا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے تھے, کنعان میں بیٹھے تھے, تو اس نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر آپ مجھے بے وقوف نہ کہیں تو مجھے آج یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو لوگوں نے کیا کہا, 80 سال گزر چکے, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. آپ واقعی وہ محبت والی کیسٹ ابھی تک آپ کے ذہن میں گونج کر رہی ہے, آپ تخیلات اور تصورات کی دنیا میں بھٹک رہے ہیں, ابھی تک بھٹک رہے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہی فارتد بصیرہ, جب آ گیا وہ خوشخبری دینے والا تو اس نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی. اس نے کہا, الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ اطلاع دیا کرتا ہے؟ صحیح ہے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ عجیب بات ہے, ہزاروں میل دور وہاں سے قمیص آ رہی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, اور 2 میل کے فاصلے پر اس کنویں میں, یہ 2 میل کے فاصلے پر اس کنویں میں وہ 3 دن رات پڑے رہے اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو سادی نے کہہ دیا کہ گہے کسے پرسید از گم کرد فرزین, کہ اے روشن گوہر پیر خیرد من, ز مصر شبوئے پیراہن شمی دی, چرا در چاہے کنعانش نہ دی دی. کنعان کی اس کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو کیوں نہیں دیکھا, جو وہاں سے یوسف کی قمیص کے بھو کو سونگ رہے ہیں. وہ گفتا حال من برق جہانس, اس نے کہا کہ آپ نے بادلوں میں آسمانی برق کو دیکھ لیا ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا ہماری حیثیت یہ بھی آسمانی برق جیسی ہے, دمے پیدا و دیگر دم نہانس, وہ برق کبھی پیدا ہو جاتی اور کبھی غائب ہو جاتی ہے, تو ہماری وحی بھی کبھی آ جاتی اور کبھی بند ہو جاتی ہے, کبھی آ جاتی ہے اور کبھی. ہاں, گہے برتارے میں آلہ نشین, جب اللہ تعالیٰ وحی والی ٹارچ ہمارے سامنے لگا دیتا ہے تو ہم اطلاع دے دیتے ہیں لوگوں کو, اور گہے بر پشت پائے خود نبی نے, اور جب اس ٹارچ کو اللہ آف کر دیتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں کے اوپر کیا کچھ پڑا ہوا ہے یا پاؤں کے نیچے, بر پشت پائے خود نبی نے, تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ہوتی ہے پیغمبر کی شان, کہ پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ متعدد امور میں اسے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک گھر میں آئے تو وہاں پہ ایک شادی ہو رہی تھی, لیکن آپ اس کی باٹم لائن کو پک نہ کریں, وہاں پہ شادی ہو رہی تھی, چھوٹی بچیاں کیا کہتے ہیں اسے, نہیں وہ تال بجا رہی تھی, تال کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, وہ ڈول قسم کا ہوتا ہے, دف, وہ دف بجا رہی تھی, دف بجا رہی تھی, تو وہ کچھ اپنے سنگ سانگ کر رہی تھی سنگ سانگ, تو جب نبی کریم کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی سے نوازا ہے جو ہمیں کل کی اطلاع دے دیتا ہے. وفینا نبی یعلم ما فی غد, کہ ہمارے اندر ایسا پیغمبر موجود ہے جو ہمیں مستقبل کی اطلاع دے دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر کے اس بچیوں کے پاس آیا کہ ابھی سے ابھی سے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ذہن کو ابھی سے ٹھیک کرنا ہے. اگر اس بات پہ میں خاموش ہو گیا ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا. تو اس بچیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کل کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. جس چیز کا اللہ بتا دیتا ہے اس کے متعلق کہہ دیتا ہوں, ادروائز میں خود اپنے تئیں کوئی نہیں جانتا کہ پانچ منٹ بعد کیا کچھ ہونے والا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. پیغمبر سے اللہ کہتا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں عالم غیب ہوتا تو میرے اوپر تکلیفیں خاک آتی, پھر میں تو پہلے سے منصوبہ بندی کروا دیتا. یہ میرے اوپر تکلیفیں جو آتی ہیں اس وجہ سے آتی ہے کہ میں عالم غیب نہیں, پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا والا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. تو نیچے دیکھیے, ما کان اللہ, نہیں اللہ تعالیٰ علیہ ذر المؤمنین, کہ چھوڑ دیں مومنوں کو غلامان تم علی اس حالت پر جس پر آپ لوگ ہیں یا تھے, حتی یمیز الخبیث, مگر یہ کہ جدا کر دے کوٹے کو من الطیب کرے سے. وما کان اللہ, اور نہیں اللہ تعالیٰ کے اطلاع دیتے نئے آپ کو علی الغیب غیب کی, ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلہ, انتخاب کر دیتا ہے من رسلہ اپنے پیغمبروں میں سے, من یشاء اس کا جنہیں وہ چاہتا ہے. فآمنوا باللہ, سو آپ ایمان رکھیے اللہ تعالیٰ پہ, وہ رسلہ اور اللہ کے رسولوں پہ. وان تؤمنوا, اور اگر آپ ایمان رکھ چکے, وتتقوا, اور آپ نے تقوی اختیار کر دیا, فلکم اجر عظیم, تو آپ کے لیے بہت بڑی اجر ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. اب جہاد جہاد کا مسئلہ تو انکریج تو کر دیا کہ لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے, لیکن لڑنے کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے کہ لڑیں گے بھی اور جیب میں بھی ہاتھ ڈالیں گے. ایسا نہیں کہ وہاں کوئی بچھو بیٹھا ہوا ہے, اگر ہاتھ ڈالوں تو بچھو ڈس لے گا. اگر ہاتھ ڈالوں, کوئی پیسے نکالوں کہ بھائی جہاد ہو رہا ہے یا کوئی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے یا دین کا کوئی کام ہو رہا ہے, دین کا کوئی کام ہو رہا ہے, میں نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ دین کو ترقی نصیب فرمائے, اور اگر ترقی کے لیے آپ کے $10 کی ضرورت ہے تو وہ آپ نہ دیں, بس صرف ترقی نصیب فرمائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ترقی نصیب فرمائے, آپ ذرا جیب کو ترقی نصیب فرمائے نا, جیب میں ہاتھ ڈالیں. تو فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ, اور گمان نہ کریں وہ لوگ, يَبْخَلُونَ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور کس چیز پر, بما اس مال پر, آتَاهُمُ اللَّهُ جو انہیں اللہ نے دے دیا ہے. ابھی جو میرا مال ہے یہ میرا توڑا ہے, کس نے دیا, اللہ نے. ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ ہماری جتنی ساری بلانگنگ اور پراپرٹی ہیں یہ کس نے دیے, اللہ تعالیٰ. اللہ کریم نے فرمایا میں نے مہربانی کر دی, پھر آپ بھی بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, چیز میری ہے اور آپ میرے لیے نہیں دیتے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور گمان نہ کریں نوید, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور گمان نہ کریں وہ لوگ, يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں, بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس مال پر, آتَاهُمُ اللَّهُ جو دے دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے, مِن فَضْلِهِ اپنی مہربانی سے, هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ, یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے خیر ہے. ہاں ہمارے پیسے بچ گئے, ہمارے پیسے بچ گئے. وہ تصور کرتے ہیں چودھری صاحب تو جذبات میں آ گئے, اس نے $1,000 دے دیے اور ہمارے تو بچ گئے, تو وہ اس بخل کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خام خیالی, یہ خام خیالی, یہ خام خیالی کا کبھی مظاہرہ نہ, یعنی شکار نہ ہو جائے کہ آپ نے کوئی خیر کمایا اس لیے کہ آپ کے جیب سے پیسے نہیں نکلے اللہ کے دین کے لیے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور گمان نہ کریں وہ لوگ, يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے, بِمَا اس مال پر, آتَاهُمُ اللَّهُ جو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے, مِن فَضْلِ اپنی مہربانی سے, هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ, هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ, یہ گمان نہ کریں کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے بخل, یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے یا خیر ہے. نو, بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ, یہ بہت بڑی مصیبت ہے ان کے لیے, بخل کرنا ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. شر سے زیادہ زوردار کلمہ لغت عربی میں کوئی دوسرا نہیں, خیر سے زیادہ, پازیٹو سائیڈ پہ خیر سے زیادہ زوردار کلمہ نہیں, اور دوسرے سائیڈ پہ شر سے زیادہ زوردار کلمہ لغت عربی میں کم از کم نہیں. کہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ ان کے لیے بہتر, یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت. بل ہو شر لهم, بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. سیتوقون ما بخلوا بی یوم القیامہ, انہیں سیتوقون, انہیں گردن میں تھوک ڈالا جائے گا, یہ جتنا سارا مال ہے اس کی برڈن بنا کر اس کے گردن میں تھوک ڈالا جائے گا. سیتوق, تھوک ڈالنے کو کہتے ہیں, تھوک ہمیشہ مجرموں کے گردن میں ڈالے جاتے ہیں, یہ اسی زمانے میں غلاموں کو جب سزا دی جاتی تھی تو وہاں گردن میں ٹوک ڈالا جاتا اور آج بھی وہاں وہ ہماری آرمی والے پیٹو باندھتے ہیں پیچھے. کیا باندھتے قاری صاحب؟ ہاں پیٹو باندھتے. پیٹو جانتے ہیں چوہدری صاحب؟ آپ کو ابھی بھرتی کرتے ہیں تاکہ پیٹو کی سمجھ آ جائے. ہاں یہ رہ چکا ہے اور قاری صاحب رہ چکا ہے. جو فوجی غلطی کا ارتکاب کرے, جرم کا ارتکاب کرے, تو 10, 12, 15, 20 جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہیں. جرم کی نوعیت کو 15-20 اینٹیں وہ کسی چیز میں ڈال کر اس کے پیٹ پر باندھ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں آپ 15 دوڑ لگائیں, اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس کا بیڑا غرق. لیکن پرانے زمانے میں یہاں لوہے کا ایک بہت بڑا توک اس کے گردن میں آویزان کر دیتے ہیں 15-20 سیر کا, جس سے گردن ٹوٹنی پڑتی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو آپ بخل کرتے ہیں اسی مال کو توک بنا کر آپ کے گردن میں ڈالا جائے گا. یہ سزا کی ایک علیحدہ نوعیت ہے, جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ توک بنے گا. سیطوقونا, وہ گردن میں توک ڈالا جائے گا, ما وہ مال بخلو بھی جس پر وہ بخل کر چکے ہیں, یوم القیامہ قیامت کے دن. وللہ میراث السماء, یہ جملہ بڑا قیمتی ہے, تمام جملے قیمتی, لیکن اللہ کریم نے فرمایا آپ نہیں خرچ کرتے. کیوں نہیں خرچ کرتے؟ آپ بخل کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ سب کچھ بطور میراث اللہ کے ہاں رہنا ہے. آپ سارے انسانوں نے جانا ہے, آپ نے اولاد کے لیے جمع کیا, وہ اپنے اولاد کے لیے جمع کریں گے, وہ اپنے اولاد کے لیے جمع کریں گے, وہ اپنے اولاد کے لیے جمع کریں گے. ایک پوائنٹ ایسی کہ ساری چیزیں جو آپ نے نسلن بعد نسلن جمع کر دی ہیں الٹیمیٹلی اللہ کے گرفت میں رہ جائیں گی. آپ تو چلے جائیں گے, آپ کی تو جنریشن ختم ہو جائیں گی, بس دنیا ختم ہو جائے گی, تو یہ چیزیں کہاں رہ جائیں گی؟ تو وہ چیز جس کو میراث میں ملتی جائے گی وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میراث میں کچھ نہ چھوڑے, خرچ کر دیں. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. کبھی کبھار باپ یہ چاہتا ہے کہ میں خیرات کر دوں, لیکن بچے کہہ دیتے ہیں یہ آپ بیوقوف بن چکے ہیں. صحیح, کہتے ہیں میراث میں کمی آ جاتی ہے, کہتے ہیں کہ آدمی مر رہا تھا, بچوں کو بلائے, بچوں کو بلایا اور بچوں سے کہہ دیا کہ آئے آئے آئے. باپ بڑا کاروباری, اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے جاوید خان صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے $10,000 ہیں. بچوں نے لکھ دیے اور خوش ہو گئے, $10,000. یہ جو اظہر جمیل صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے $20,000 ہیں, لکھ دیے $20,000. یہ جو ہمارے آصف صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے $1,000,000 ہیں, انہوں نے لکھ دیے. صحیح ہے, یہ جو ہمارے نوید صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے $1,000,000,000 ہیں. اب بچے خوش ہو رہے تھے, بچے خوش ہو رہے تھے. پھر اس نے کہا کہ اب دوسری کاغذ لے لیں, یہ جو ہمارے لالا فضل الرحمان ہے اس کے میرے ذمہ $1,000,000,000 ہیں, اور یہ جو ہمارے چودھری صاحب ہیں اس کے میرے ذمہ $10,000,000 ہیں, اور یہ جو چودھری اشفاق صاحب ہیں اس کے میرے ذمہ $5,000,000 ہیں. تو میں مقروض ہوں ان کا. تو بچوں نے ایک دوسرے کو گور کے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب نے اس دن مسئلہ کیا تھا کہ جو نزا کی حالت ہوتی جب روح پرواز کر جاتی ہے تو آدمی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں, بابا کی اب وہ حالت شروع ہو گئی. نہیں دونوں نہیں پہنکے, پہلے والے تو محفوظ کیا کیونکہ وہ کہتے تھے اس وقت سینس میں تھے, ابھی سینس لیس ہو گئے. اس وقت تو سینس میں تھے کہ میرے ہیں ان کے ذمہ, اب سینس لیس ہے جب کسی اور کے ہیں ان کے ذمہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی میراث میں مجھے رہنا ہے یہ چاری چیزیں, تو آپ میری چیز کو کیوں خرچ نہیں کرتے, میرے لیے اس میراث کو محفوظ کرتے ہیں. وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ کے لیے ہے میراث سارے آسمانوں اور زمین کی. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال پر خبر رکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر حافظ وارحم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 181, جب اللہ کریم نے قتال کے لیے انفاق کا ذکر کر دیا کہ آپ نے مال بھی لگانے ہوں گے, تو as you know کہ the Yahud at that time they were also the citizen of first Islamic state and they were there living there in various zones of Medina, so اس Islamic state کا protection ان کی بھی ذمہ داری تھی, اور وہ پروٹیکشن جان سے اور مال سے دونوں سے کرنی تھی. حضور نے انہیں جان سے فائٹ کے لیے تو مجبور نہیں کروایا, ان سے کہا کہ آپ نے مال میں حصہ ڈالنا ہوگا, مال میں حصہ ڈالنا ہوگا. مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کو قرض دینا ہے, because you will get reward on the day of resurrection and many fold reward, wallahu yudhaifu liman yasha. تو حضور صلی اللہ علیہ نے چونکہ to lend or to get some debt or some loan to Allah subhanahu wa ta'ala اس کا اصطلاح استعمال کر دیا, تو یہود نے اس کا مسخرہ بنا لیا کہ اچھا اس کا معنی یہ کہ اللہ میاں بھی فقیر ہو گئے, اس کے بل لون لینے کی ضرورت پڑ گئی, کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان بدبختوں کی بات کو سن دیا. ایسے کہتے ہیں شکوا, میتھڈالوجی میں گزر گیا تھا سلسلے پر شکایات, کہ اللہ شکایت کرتا ہے, یہ بھی کوئی انسانوں والی بات ہے جو بدبخت کر رہے ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین, تحقیق اللہ تعالی نے سن لیا ہے, لقد قسم ہے مجھے اپنی ذات کی, تحقیق سن لیا ہے اللہ تعالی نے, سمع سماعت سے, سمع اللہ سن لیا ہے اللہ تعالی نے, قول الذین بات ان لوگوں کی, قالو جنہوں نے کہہ دیا ہے, ان اللہ فقیر, کہ اللہ تعالی محتاج اور فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم رچ لوگ ہیں, وی آر مچ مور رچ دین اللہ سبحانہ و تعالی, اس لیے وہ ہم سے لون مانگ رہا ہے. نکتب ما قالو, اسے کہتے تحدید, کیا کہتے ہیں تحدید, تھریٹ اینڈ وارننگ, اچھا میں لکھ رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ, اور جب سپیریئر کہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اٹ آن یور ریکارڈ, تو جسٹ امیجن وین سم تھنگ از گوئنگ آن یور ریکارڈ وٹ ول ہیپن لیٹر آن, یو نو دا بیٹ. سنکتب ما قالو, اللہ کریم فرماتے ہیں, سنکتبو ہم لکھ لیں گے, ما قالو ان کے اس قول کو جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے, اور صرف یہ قول نہیں, ان کے تو آگے سے ریکارڈ بہت خراب ہے, ان کے تو فور فادرز کا ریکارڈ گڑبڑ ہے, یہ تو وہیں سے انڈر ڈیتھ ہیں, وہیں سے انسالوینٹ اور بینکرپٹ ہو گئے ہیں دینی اعتبار سے. کیوں؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ, اور ہم لکھ رہے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ, ان کے قتل کرنے کو جو انبیاء کو قتل کر دیا تھا, اس قوم کے تو ریکارڈ گڑبڑ ہی ہے فور فادر کے زمانے سے. سنکتب ما قالو, ہم لکھ لیں گے ان کے قول کو, وقتلہم الانبیاء, اور لکھتے ہیں اور لکھا ہے ہم نے, قتلہم الانبیاء, ان کے قتل کو جو انبیاء کے حوالے سے انہوں نے قتل کر دیے ہیں. تو وہاں پہنچ جاتی جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور ان کا قتل جو وہ کر رہے تھے انبیاء کا, بغیر حق, بغیر کسی جسٹ کاز کے, نبی کو آدمی کیوں قتل کر رہا ہے وداؤٹ اینی جسٹ کاز. تو اس لیے جہاں بھی نبی کے قتل کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں, تو وہاں کہتے بغیر حق کے, کہ فیکٹ یہی ہے کہ نبی کا قتل ہوتا ہی بغیر حق ہے, کیونکہ نبی کسی کو حام نہیں کرتا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ, اور ان کے قتل کرنے کو جو انبیاء کو قتل کرتے رہے, بغیر حق, ناجائز طریقے سے, وداؤٹ اینی جسٹ کاز. ونقول, اور ہم کہہ دیں گے انہیں قیامت کے دن, ذوقوا, چکھ لیجئے, عذاب الحریق, یہ جلانے والی عذاب, اس کا ذرا ذائقہ لیجئے. ذوقوا عذاب الحریق, آدمی کو کوئی آدمی زہر پلانا چاہے اور کہے ذرا چکھ لیں, ذائقہ لیں, بڑا ٹیسٹی ہے. تو یہ ہے تمسخر, حریق کا معنی جلانے والا, بہت گرم, حریق کا معنی بہت گرم. ذالک بما قدمت ایدیکم, اور یہ عذاب بما قدمت ایدیکم, اس وجہ سے کہ جو کچھ آپ کے آرگنز نے پہلے ہمارے ہاں بھجوا دیا, آپ کے پارٹس آف باڈی نے, جس میں ایدی یعنی ہاتھ وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اس لیے اللہ کریم نے ایدی کا ذکر, ایدی پلورل ہے یت کا, یت کا معنی ہے ہاتھ, ایدی کو جو آپ کے ہاتھوں نے کر دیا ہے, مینز کہ یہ جو کچھ عذاب ہے دیٹ از دا ریفلیکشن آف دی ایکشن آف یور آرگنز, یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہم نے آپ کے اوپر ڈالی, یہ اسی کی ریفلیکشن ہے, اسی کی جو کچھ آپ لوڈ کر چکے ہیں تو وہی لوڈنگ ہے اسکرین پر آ رہا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ وہی چیز ہے جو پہلے بھجوا دیا ہے آپ کے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور تحقیق اللہ تعالی ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں پر کہ کچھ اس نے کیا نہ ہو اور مفت میں اسے عذاب دے دیں. تو جو کچھ آپ کو مل رہا ہے تو جسٹ بلیو دیٹ از دا ریفلیکشن آف یور اون اعمال, اس میں کوئی اضافہ ہے نہیں. وان اللہ لیس بظلام للعبید, کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم قتل نہیں کرتا. الذين قالوا ان الله يدعي لنا, الذين يهود وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہہ دیا ہے ان الله يدعي لنا کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دے دیا ہے, غہدا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دے دیا ہے, اللہ نؤمن لرسول کہ ہم تصدیق نہیں کریں گے کسی بھی پیغمبر کی. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کسی رسول کی تصدیق نہ کریں تا آ کے حتی یاتینا بقربان, مگر یہ کہ وہ پیش کرے ہمارے سامنے ایسی قربانی تاکلہ النار, جسے قبول کرنے کی سائن یہ ہو کہ آسمان سے آگ آ جائے اور اسے کھا جائے. وہاں پہ قبولیت کی, پیغمبر کی قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی, یا امت کی قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ کوئی آگ آسمان سے آ جاتا اس کے ایک پارٹ کو ٹچ کر دیتا, یہ کلیئر کٹ سائن تھا اس کی قبولیت ہو گئی, اس کی قبولیت. تو انہوں نے کہہ دیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیغمبر کی پیغمبری کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قربانی کو آسمانی آگ کہا جائے. تو اگر اس پیغمبر کی قربانی کو آسمانی آگ نہیں کہتا تو اٹ مینز کہ ہم نہیں مکلف کہ اس پیغمبر میں بلیو کریں. شیطان لوگ الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہہ دیا ہے ان اللہ غید لینا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ نؤمنا کہ ایمان نہیں لائیں گے, ایمان کا معنی تصدیق کرنا, کہ ویریفائی نہیں کریں گے رسول کسی بھی پیغمبر. پالوٹنٹس آن روڈ سائڈ پلانٹس, کہ روڈ سائڈ پر جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ پالوٹنٹس, گاڑیاں اور جتنی ساری چیزیں اسٹیم وغیرہ نکالتے ہیں, اس کا کیا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر. جس نے بڑی کتاب لکھی تھی تو میں نے اس کو یہی آیت ترجمہ کے کہ بروبار کے جتنے سارے فسادات ہیں یہ آپ کے اعمال کا ریفلیکشن ہے, اسی کا اثر ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, اسی کا اثر ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اگر آج اوشن پلوٹڈ ہو گیا تو کس وجہ سے, ہم نے پلوٹڈ بنا دی. اگر ماحول پلوٹڈ ہو گیا تو جب تک ہم اتنے ڈھیر سارے گاڑیوں کا استعمال نہیں کر رہے تھے اور اتنے ڈھیر سارے کارخانوں کو نہ بنا چکے تھے تو ماحول بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. ہاں سیلاب آ گیا, اب دیکھیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھا ہے باب ما جاء فی انتباع العمل و انعکاسی. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر ختم کرنے کے بعد شاہ صاحب کا فلسفہ آپ کو پڑھا دوں, کیونکہ میں جو قرآن کریم کو انٹرپریٹ کرتا ہوں تو شاہ صاحب کے فلسفے کے اساس پر, حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ جو فکر دے دیتا ہے وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے, اور آدمی بصیرت اس کی پیدا ہو جاتی ہے, دماغ کو ایک لائٹ وہ مل جاتی ہے شاہ صاحب کے فلسفے سے کہ قرآن کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے, حدیث کو کس طرح ایکسپلین کرنا ہے. تو اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھ دیا انتباع العمل و انعکاسہ, کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ متعلق کا آرگن میں پرنٹ ہو جاتا ہے. یہ آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے کہ شاہ صاحب نے کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر آپ ہاتھ سے نیک یا برا عمل کر دے تو وہ یہاں آپ کے ہاتھ کے اندر پرنٹڈ ہے, پاؤں سے آپ جو عمل کر چکے ہیں وہ یہاں پرنٹڈ ہے, آنکھوں سے آپ جو کچھ کر چکے ہیں وہ آنکھوں کے اندر پرنٹڈ. بات ذہن میں آ رہی, بات ذہن میں آ رہی. وہ انعکاس ہو, اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر وہی اعمال جو وہاں پرنٹڈ ہے وہ کبھی ریفلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, وہ ریفلیکٹ کر جاتے ہیں. اب اس کا ریفلیکشن پرفیکٹ ریفلیکشن دیٹ ول بی انڈر ڈے آف ریزریکشن, شاہ صاحب فرماتے ہیں ول بی انڈر ڈے آف ریزریکشن, کہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریفلیکشن جو ہوگا وہ کہاں ہوگا, وہ تو قیامت کے دن ہوگا, اللہ تعالیٰ بٹن کو دبا دے گا اور سب کچھ سکرین پر آ جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, آپ کے ہاتھ بولنے پڑیں گے, تو بولنے پڑیں گے, بولنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ تقریر کریں گے, مین کہ وہ سب کچھ سکرین پر آئے گا, آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے جو کچھ کر رہا ہے, خیر کا کام یا شر کا انکار بھی نہ کر سکو گے. وہ تشہد ارجلم, آپ کے پاؤں گواہی دیتے رہیں گے, دیٹ از ویڈیو کیسٹ بما کانوا یکسبون, آپ کے سارے اعمال کا, تو وہ ہے انعکاس. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار دنیا میں بھی وہ ریفلیکشن شروع ہو جاتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ وہ ریفلیکشن مصائب کی شکل میں رونما ہوتا ہے, اس کا ریفلیکشن کس کی شکل میں, مصائب کی شکل. لیکن پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ مصائب پھر دو حکمتوں کے پیش نظر ہوتے ہیں, کسی کی اللہ تعالیٰ اصلاح چاہتا ہے تو اصلاح کے لیے مصیبت اس کا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی سزا مل گئی. علامہ نے کہہ دیا کہ ثواب عذاب تو کچھ حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. علامہ نے بھی ریفلیکشن کا ذکر کر دیا کہ ثواب عذاب تو کچھ حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اور ہم کبھی کبھار اپنے حاکے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس فلاں صاحب نے تو اتنا کرپشن کر دیا تھا کہ دیکھیے دیکھیے اس کے بچے تمام لنگڑے لولے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ریفلیکشن ہوتا ہے, یہ ریفلیکشن ہوتا ہے اور معاشرہ اسے تانے دے دیتی ہے. تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, مشاہدہ. تو اب وہ ریفلیکشن کبھی دنیا میں, لیکن اگر آدمی کا ضمیر وہ بیدار ضمیر ہو تو اسے احساس دلاتا ہے, جنجوڑتا ہے کہ دیکھیے یہ مصیبت ہے آپ کے, تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اللہ کا کرم, اس کے لیے مصیبت اللہ کا کرم بن گیا. لیکن اگر ایک آدمی کی مصائب کے بعد بھی اصلاح نہ ہوئی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تعذیب ہے, یہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مصیبتوں سے بچائے, اور اگر مصیبت آئے تو اسے اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنا دے, اسے عذاب نہ بنا دے, اسے اصلاح کا ذریعہ بنا دے, عذاب نہ بنا دے. بھی بات ذہن میں آگے سائنٹیفک بات. تو شاہ صاحب کفن صاحب آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے, یہ خیال پڑھنا چاہتے ہیں کب؟ اگر میں یہاں رہا انشاءاللہ تو میں نے جانا ہے. چوری صاحب نے کہہ دیا کہ نہ جائیں, میں نے جانا ہے. چوری صاحب میرا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے تو کس طرح میں رہوں یہاں؟ اس گھر میں روزانہ پانی آتا ہے, ہر رات وہاں پانی آ جاتا ہے. آج پھر پورے لیونگ روم میں پانی بھرا ہوا ہے, اس لیے کہ وہ اندر سے ایک تو وہ ہے کہ وہ جو میرا گھر ہے وہ سلیب پر ہے, وہ لکڑی پر نہیں ہے. اچھا ہوتا ہے تو سارے پائپ اس کے اندر خراب ہو چکے ہیں اور پانی ابھر آتا ہے. اور ایک تو آپ آصف صاحب وہ چیز نہیں لائے تاکہ روزانہ ہم چوستے رہیں وہ پانی. اب ہم اپنے لحافوں کو اسی کے اوپر رکھ کر اسی سے چوستے رہتے ہیں, اور پھر لحافوں کو دھوپ میں ڈالتے ہیں تو پھر خشک ہو جانے, پھر ڈالتے ہیں اور اس پہ سارے باپ بیٹے سارے اس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں. یہ دیکھیے چودھری صاحب جانتے ہیں نہیں ہے نا, یہ عمر دین کو زیادہ پتا ہے. عمر دین بعد میں آپ کو بتا دے گا. قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير تحقیق اللہ تعالیٰ. لیکن ہم صابر ہیں ان کام پہ, ہم کہتے ہیں چلو یہ اللہ کی مرضی ہے, پتہ نہیں اعمال کی سزا مل رہی ہے, سزا نہ ہو اصلاح کا ذریعہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت و قوت رکھنے والا ہے. وما اب دیکھیے اللہ کریم عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے کہ اللہ ہو من عند انفسکم, مصائب جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں ہمارے اعمال اور کردار کی وجہ سے آ رہے ہیں, اٹ مینس کہ اللہ نے چھٹی کی ہوئی ہے ان قسم کے حوادثات کے حوالے سے. وہ کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچا رہا, وہ نہ کوئی خیر کروا رہا نہ کوئی شر پہنچا رہا, اعمال کا ریفلیکشن ہے. تو اللہ کریم نے فوراً عقیدے کی اصلاح کر دی کہ نہیں, اصل محرک اور مؤثر حقیقی تو تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے, لیکن اس بات کی دنیا میں مسئلہ یہی ہے. تو پیچھے فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور وہ جو آپ کو پہنچ گئی تھی تکلیف یوم اس دن, التقى الجمعان جب ٹکراؤ ہو گیا ان دو لشکروں کا, تو اسی دن جو تکلیف آپ کو پہنچی تھی, فبإذن اللہ یہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی. یہ ہے عقیدے کی اصلاح. یہ کیا کہتے ہیں عقیدہ, جس طرح ہمارے تبلیغ والے دو اسی جماعت کو لے چلتے ہیں یہاں سے اٹھا کے, یہاں سے گاڑی میں اٹھا کے 400-500 میل دور سیکرامنٹو لے جاتے ہیں, یا تو وہاں یہ اترتے تو ہیں کس سے, وین سے اترتے ہیں, کس چیز سے, وین سے. اور اسباب کی دنیا میں وین ہی نے ان کو پہنچایا سیکرامنٹو, لیکن پہنچتے ہی امیر صاحب انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وین پہنچنے والا توڑا ہوتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے 400 میل دور اللہ نے یہ پہنچایا. یہ ہوتی ہے عقیدے کی اصلاح. روٹی کھا لیتے ہیں, روٹی کھا لیتے ہیں جماعت والے تو سیر ہو جاتے ہیں, سیر ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بھائی روٹی یہ توڑا سیر کرنے والی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیر کروایا, تو آپ لوگ الحمدللہ کہہ دیں. اسے کہتے ہیں عقیدے کی اصلاح, کہ اسباب پہ عقیدہ نہیں بنانا, عقیدہ اللہ کی ذات پہ. تو اللہ کریم بھی عقیدے کی یہی اصلاح کر رہا ہے کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور وہ جو آپ کو پہنچ گئی تھی تکلیف یوم التقى الجمعان, اس دن جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس ہو گئے, فبإذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے. اجا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم کیوں صادر فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنوں کو اس طرح مرواتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنوں کو اس طرح پٹواتا رہتا ہے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا فیصلہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ٹرائل میں ڈال دیا، ٹیسٹ میں ڈال دیا، تبھی تو لوگ ڈفرینسیٹ ہو جائیں گے کہ یہ مخلصین ہیں اور یہ منافقین ہیں. ٹیسٹ میں ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ یہ کامیاب ہو گیا اور یہ، یہ تو ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو کسی کو ڈگری مل جاتی اور کوئی فیل ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بھی احد کے میدان میں آپ کا ٹیسٹ لے لیا، آپ کا ہاں ٹیسٹ لے لیا، تاکہ اعلیٰ درجے کے لوگ کہ کس نے فرسٹ اے پلس لے لیا اور کس نے سمپل اے لے لیا اور کس نے سی لے لیا اور کوئی ڈی میں چلے گئے، اور وہ جو راستے سے مڑ کے گئے تھے ذرا وہ تو ایف ایف ایف سے بھی زیادہ، اسے بھی ایف مائنس، انہوں نے ایف مائنس لے لیا. ابھی ٹیسٹ کے بغیر ہمارے شیخ وہ ایک مدرسے میں امتحان لینے گئے تھے، وہ بڑے نرم دل تھے، تو طلباء سے وہ تقریر امتحان لے رہے تھے. تقریر امتحان مینس یعنی پرچے نہیں، اس طرح زبانی. تو جب اس نے ریزلٹ لکھ لیا، تو سارے کامیاب ہو گئے تھے، کوئی بھی فیل نہیں تھا. تو مدرسے کے پرنسپل نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب، اس کے بھی شیخ تھے، کہ حضرت صاحب یہ سارے کامیاب ہو گئے، حضرت صاحب سارے کامیاب. تو حضرت صاحب نے عجیب بات کہی، اس نے کہا یہ مادی دور ہے، مادی دور میں کوئی بچہ دین پڑھنے کے لیے آ جائے، گھر سے بھی نکل جائے تو اسی دن سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ دور، یہ دین کا توڑا ہے کہ ان کو ناکام کر دیں اور وہ ڈسکریج ہو کے واپس چلے جائے کہ یہاں بھی فیل ہو گئے تو چلو کسی دوسری طرف نکل جائے. حکمت. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ نے کیوں ایسا فیصلہ کر دیا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرے مومنوں کا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور مشاہدہ کرے ان لوگوں کا جو منافقت کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے اور مشاہدہ کروانا چاہتے تھے، مومن اور منافقین کا مشاہدہ. ادر وائز تو آپ تمام کو خالص مخلص مسلمان سمجھتے تھے، یہ تو خود نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. جیسے قرآن کریم کا ہے کہ ایک جملہ کمال کرتا ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ مومنوں کا اور کروائے مومنوں کا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور مشاہدہ کروائے ان لوگوں کا، نافقو، جو منافقت کروا چکے تھے. وَقِيلَ لَهُمْ، حالانکہ ان منافقین سے کہا گیا تھا کہ تعالو آئیے، تعالو آئیے، تعالو، عرب کہتے ہیں تال تال تال، سمجھنا ہے آئیے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہہ دیا گیا تھا تعالو آئیے، قاتلو فی سبیل اللہ، فائٹ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، قاتلو فی سبیل اللہ، فائٹ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان فرنٹ آف دی لشکر، آپ بالکل فرسٹ رو میں رہیں. کہاں رہیں؟ فرسٹ رو میں. وہ کہتے ہیں مقاتلین، پتہ نہیں چوری صاحب فوج میں رہ چکے ہیں، اچھا کوئی آپ میں سے، لیکن آرمی کی اصطلاح کو تو جانتے ہوں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ، کہتے ہیں یہ آرمڈ کور والے ہیں، کیا ہاں انفنٹ آرٹلری والے، ہاں کون فیل ہوتے ہیں؟ آرمڈ کور ہوتے ہیں نا، آرمڈ کور سب سے آتے ہو، آرٹلری پیچھے ہوتی ہے، آرٹلری ہاں وہ، ہاں تو وہ پیچھے ہوتے ہیں، آرٹلری پیچھے ہوتی. تو قاتلوا فی سبیل اللہ مین کے آرمڈ کور کے طور پہ لڑیں فرنٹ میں، ودفعوا، آرٹلری بن کے پیچھے سے لڑیں، آرٹلری بن کے پیچھے سے لڑیں، کہ آئیں یا فرنٹ پہ لڑیں، آرمڈ کور کے سپاہی بن کر یا آرٹلری کے سپاہی بن کر پیچھے سے لڑیں، دفاع کر دیں، ڈیفنس کریں ہمارا، کیا کریں؟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، دیکھیے بنیادی تصورات وہاں قرآن سے آئے ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ، انہوں نے کہ کہا گیا تھا تعالو آئیے، قاتلو، فائٹ کریں فرنٹ لائن پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اوتفعو، یا ڈیفنس کریں ہمارا. قالو، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہہ دیا، لو نعلم قتالا لتبعناکم، اس جملے کے دو معنی ہیں، لو نعلم قتالا لتبعناکم، اگر یہ جملہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا جب لوگ جہاد پہ جا رہے تھے تو معنی ایک ہے، اگر ان کا یہ جواب جہاد ختم ہونے کے بعد ہے تو پھر اس کا معنی دوسرا ہے. صحیح، پہلے والا معنی کیا ہوگا؟ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ آئے فرنٹ میں لڑیں یا ڈیفنس میں لڑیں، تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ لو نعلم قتالا اگر ہم جانتے تھے فائٹ کے طریقے لتبعناکم تو خام خواہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن ہمیں جنگ کرنے کے طریقے نہیں آتے, آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں, ہم فائٹر توڑیں. لو نعلم اگر ہم جانتے تھے قتالا قتال کے طریقے لتبعناکم تو خام خواہ آپ کے پیروی کرتے اور آپ کے ساتھ جاتے. اگر جملہ وہاں تھا, اور اگر ڈیمانڈ تو ان سے وہاں کیا گیا جب لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے, لیکن جواب وہاں انہوں نے نہیں دیا, جواب واپس ہی پر دے دیا, تو پھر اس کا مفہوم کچھ اور ہے. وقالو تو انہوں نے کہہ دیا جواب میں لو نعلم قتالا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ جنگ کے لیے جاتے ہیں لتبعنا کو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جاتے, ہم تو کہتے کہ آپ کہیں ٹور پہ جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا. ابھی بات ذہن میں آئی کہ لو نعلم قتالا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ قتال کے لیے جا رہے ہیں لتبعناکم تو ہم بھی آپ کے اتباع میں چلے جاتے, ہم تو کہتے کہ آپ کوئی سیر کرنے جا رہے ہیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, ہم یہی منافقین للکفر کفر کو اقرب زیادہ قریب تھے, اقرب منہم زیادہ قریب تھے, منہم ان کے قرب اور نزدیکت سے لل ایمان ایمان کی جانب, کیونکہ یہ تو کلمہ کہتے رہے ہیں, یہ کلمہ جس دن وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس دن ان کی مسافت اور ڈیسٹینیشن ایمان سے زیادہ تھی اور کفر کے زیادہ قریب تھے, کفر کے زیادہ قریب تھے, یہ اس قول کے حوالے سے واپس کفر میں لوٹ گئے تھے. ہم تین تھے نا, تبھی تو انکار نہیں کر رہے تھے. ہم للکفر یہ لوگ کفر کو یومئذ اسی دن اقرب منہم زیادہ قریب تھے اپنے قرب سے لل ایمان جو ایمان کے ساتھ رکھتے تھے, تو ایمان کے ساتھ قرب اسی کے مقابلے میں کفر کا قرب زیادہ تھا. یقولون بافواہم وہ کہتے رہے بافواہم اپنی زبانوں سے, ما وہ بات لے سفی قلوبہم جو ان کے قلب دماغ میں نہیں تھی, زبان کی بات ان کی کچھ اور تھی اور دل کی بات کچھ اور تھی, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں یقولون وہ کہتے رہے بے افواہم بے افواہم اپنے اپنے افواہ جمع ہے فو کا اور فو کا معنی ہے منہ, یقولون بے افواہم اپنے زبانوں سے ما وہ چیز لے سفی قلوبہم جو نہیں تھی ان کے دلوں میں, واللہ عالم بما یکتمون اللہ تعالی عالم وہ جاننے والا ہے بما یکتمون اس چیز کا جو وہ اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے تھے, کفر ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے, اظہار وہ نہیں کر رہے اپنے کفر کا, ادروائز ان کے دلوں میں کفر ہے, زبان پر وہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں قالوا لاخوانہم جنہوں نے کہہ دیا تھا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں, وقادو اور خود تو یہ لوگ قادو گھر میں بیٹھ گئے تھے بیویوں کے پاس, وقادو یہ گھر میں بیٹھے تھے کہاں, بیویوں کے پاس, کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا رضو بأن یکونوا مع الخوالد, میرے پیغمبر چھوڑ دیں منافقین کو جو جہاد کے وقت اپنی بیویوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اس سے سخت الفاظ غیرتی ماحول میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, یہاں آپ کہیں کہ آپ بیوی کے پاس بیٹھے تھے تو دیٹ از کنسیڈرڈ لو, صحیح ہے, بٹ ان غیرتی ماحول when you will say کہ ہاں آپ اس وقت بیوی کے پاس بیٹھے تھے دیٹ از کنسیڈرڈ بزدلی, دیٹ از جبن, یہ تانا ہے, اور اس سے بڑھ کر تانا ہمارے پٹھانوں کے دیہات میں تو اس سے بڑھ کر تانا, کیونکہ اس کے بعد پھر کلاشنکوف کی باری ہوتی ہے, کوئی اس کسی کو یہ تانا دے دے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. بس ختم ہے عشاء کی نماز کے وقت تو آپ فیصلہ کر رہا ہے اس بات کا, یعنی مغرب کے نماز کے بعد آدمی نے بات کی اور عشاء کی نماز کے وقت اس نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے مجھے ہی تانا دیا تھا بیوی کا, صحیح, اور ایسا نہیں کہ چوری چپے مار دیتے ہیں, بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں راستے پر ایسے, اور جب وہ مسجد سے نکل جاتا ہے اور تو اسے آواز دیتے ہیں حامد جان دیکھیں اور گم تانا دے دیں, پھر جان کو مارے نا, یہ اچھے آدمی ہیں تانے نہیں دیتے. اللہ لیکن پٹھان نہیں ہوگا اگر کلاشنکوف کے ڈر کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے, ہم تو وہاں بغیر کلاشنکوف کے دھر دھر سے بغیر ہم سوتے ہی نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے, آپ میرے گاؤں میں آئے اس وقت عشاء کی نماز کے بعد بے مقصد کر، اور ہمارے بچے بھی تب سوتے جب وہ کر کو سن لیتے ہیں، وہ ان کے لیے لوری ہے، وہ لوری نہیں ہوتا ہے، وہ جو ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہیں وہ لوری ہے وہاں پہ. لذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالو لاخوانہم، یہ موضوع ذرا ختم کر دیں، قالو لاخوانہم، جنہوں نے کہہ دیا تھا اپنے بھائیوں کے حق میں، کن بھائیوں؟ جو شہید ہو گئے تھے، ان بھائیوں کے حق میں کہہ دیا تھا، وقادو، یہ خود تو بیٹھ گئے تھے اپنی بیویوں کے پاس، کیا کہہ دیا تھا ان بھائیوں کے حق میں، لو اطاعونا، اگر وہ بھی ہمیں فالو کرتے اور واپس لوٹتے، لو اطاعونا، اگر وہ بھی ہمیں فالو کرتے، ما قتلو، تو قطعاً وہ شہید نہ ہوتے، مر نہ جاتے، انہوں نے ہمیں فالو نہیں کیا تو اپنا بیڑا غرق کر دیا معاذ اللہ، ما قتلو، وہ شہید نہ ہوتے، قل، آپ کہہ دیجئے انہیں، اچھا کہ آپ کے پاس بیٹھنا یا بیوی کے پاس بیٹھنا، ہاں، اور گھر میں بیٹھنا، گھر میں بیٹھنا یہ موت کو دفع کر دیتی ہے، موت سے آدمی کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے، تو فدرعو عن انفسکم الموت، پھر آپ دفع کیجئے اپنے آپ سے اپنے موت کو، جب آپ کی موت آ جائے تو آپ تو کلیئرلی اس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے، کیونکہ آپ تو گھر میں بیٹھے، اور آپ کے پاس بیٹھنا آپ نے اسے قتل سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو اگر آپ کے پاس بیٹھنا کسی اور کے لیے پروٹیکشن اور کور ہو سکتا ہے تو آپ کے لیے تو بطور بطریق اولا ہوگا، تو فدرعو، یہ ہے انٹ کا جواب، فدرعو، آپ دفع کیجئے انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں اس چیز میں کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے وہ موت سے بچ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس بیٹھنے والے تو درکنار، آپ خود تو بچیں، ان کنتم صادقین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین، اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم، اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وصلنا تلاوت وانا اللہ وانا النہار، فاللہ خیر حافظ. اخوان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، آیت نمبر 169، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين، اور گمان نہ کیجئے آپ، الذين، ان لوگوں کے متعلق، قتلوا في سبيل الله، جنہیں شہید کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، امواتا، آپ ان کے متعلق گمان نہ کیجئے اموات کا کہ مردے ہیں، آپ مردوں کی طرح مردے ہیں، یہ مردے ہیں لیکن آپ مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں، یہ مردے ضرور ہیں لیکن آپ مردوں کی طرح مردے نہیں، یہ آگ ہے ضرور مگر تھور کی نہیں، یہ مردے ضرور ہیں لیکن آپ مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں، فلا تحسبن الذین، اور آپ گمان نہ کیجئے الذین، ان لوگوں کے متعلق، قتلو، جنہیں قتل کیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، عند ربہم یرزقون، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے انہیں رزق دے دی جاتی ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، فرحین، فرح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہی کہ خوش ہونا اور دوسرا ہی کہ ریجوائس کرنا، فرحین بما آتاهم اللہ، وہ خوش ہونے والے ہیں اور فخر کرنے والے ہیں، ریجوائس کا معنی افتخار کرنے والا، فرحین، وہ خوش ہونے والے اور ریجائز کرنے والے، بما آتاهم اللہ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ انہیں دے چکا ہے، من فضلی، اپنے مہربانی سے، ویستبشرون باللذین، اور وہ بشارت لے لیتے ہیں، باللذین، ان لوگوں کے متعلق، لم یلحقوا بہم، کہ تاحال وہ ان کے پاس نہیں پہنچے، من خلفہم، ان کے پیچھے آنے والے، اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ فکر مند ہوں گے. اب دو تین مسئلے ہیں یہاں، ایک، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، آپ رائٹ اوے پیچھے چلے جائیں سورہ البقرہ میں، دوسرا پارا جہاں سے شروع ہو جاتا ہے، دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے اور آیت نمبر ہے 154، دیکھ لیا، فلا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہیے ان کے متعلق جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات، کہ یہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن آپ شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، اب وہاں کہہ دیا بل احیاء ولا قلت, وہ زندے ہیں لیکن آپ شعور نہیں رکھتے ان کے زندگی کا. اور یہاں کہہ دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندے ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے انہیں رزق دے دی جاتی ہے. تو انسان پر تین قسم کی زندگیاں آتی ہیں بلکہ چار قسم کی. ایک اس کی وہ زندگی ہے جو ماں کی وومب میں وہ جو گزارتا ہے, جو زندگی وہ ماں کی وومب میں گزارتے ہیں, تو وہ زندگی وہ ایک دوسری نوعیت کی ہے بنسبت اس زندگی کے جو وہ دنیا میں گزار رہا ہے. یہ حیات اور زندگی کسی دوسری نوعیت کی ہے, وہ حیات اور زندگی کسی دوسری نوعیت کی ہے. اب وہاں پہ زندہ رہنے والے کو اس زندگی کا شعور نہیں کہ ہے نہیں ہے, اور اس دنیا میں زندہ رہنے والے کو قبر والی زندگی کا شعور نہیں, اور قبر میں زندہ رہنے والوں کو آخرت والے زندگی کا کوئی شعور نہیں. کیونکہ اسے کہتے ہیں الامور الوجدانیہ, الامور الوجدانیہ. اب اگر آپ یہ جو گڑ کی مٹاس ہے, گڑ کا مٹاس, تو گڑ کا مٹاس یہ امر وجدانی ہے, آپ زبان پہ رکھیں گے تو مٹاس محسوس ہوگی. آپ گڑ کی مٹاس کو الفاظ کے قالب میں نہیں ڈال سکتے. کیا ڈال سکتے؟ جس آدمی نے گڑ کھایا نہ ہو, جو آدمی گڑ سے واقف نہ ہو, آپ چندا اس پر لیکچر دے, اسے گڑ کے مٹاس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. پتہ ابھی ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ہے اموری وجدانیہ. جو ماں کے وومب میں رہنے والا بچہ ہے زندہ تو وہ بھی ہے, اور وہ دنیا میں آ جائے گا تو زندہ یہاں بھی ہوگا, لیکن اسے اس زندگی کا کوئی شعور نہیں. یہاں زندہ رہے گا, قبر میں چلا جائے گا تو اس زندگی کا اسے کوئی شعور نہیں. قبر میں زندہ رہے گا اور آخرت کی زندگی کا اسے کوئی شعور نہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں, یہ اب میں کہہ رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں. اب قبر کی زندگی کس نوعیت کی ہے, تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. حیات برزخیہ, کیا حیات برزخیہ؟ اصل میں قبر ہم عام طور پر کہتے ہیں, حالانکہ قبر سے کے ساتھ خاص نہیں. اگر کوئی آدمی اوشن میں مر گیا تو وہ بھی مردہ تو ہے. اگر کسی کو درندے نے کہا لیا, کوئی ہوا میں بلاسٹ ہو گیا اڑ گیا, لیکن چونکہ عموماً وہ قبر کی مٹی ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر, اس لیے قبر. ادر وائز اس یعنی وہ ٹائم جو بٹوین دس لائف اینڈ دی کمنگ لائف آف دا ڈے ہیئر آفٹر, اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وبینہما برزخ الى یوم معلوم, وبینہما برزخ الى یوم معلوم, کہ ان دونوں کے درمیان. اور برزخ کا معنی ہے اصل میں حاجز, حاجز کا معنی ہے, یعنی برزخ ایسے ایسے کہتے ہیں نو مین ایریا, نو مین یا نو کلیمڈ ایریا. اللہ کریم نے فرمایا کہ برزخ یہ ایک حالت ہے جو اس زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان ہے. کسی پر قبر کے اندر گزرتی ہے, کسی پر اوشن کے اندر, کسی پر ہواؤں میں جب وہ بلاسٹ ہو گیا تو ہواؤں میں گزرتی ہے, کسی پر درندے کے پیٹ میں, یا جس انداز سے پھر وہ اس کے پیٹ سے نکل گیا اور کہیں چلا گیا, اس کے ذرات جہاں بھی پڑے ہیں, تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت برزخی. کیا کہتے ہیں؟ حالت برزخی. تو امت کے دو گروہ ہیں, ایک گروہ کے کہتے ہیں معتزلہ اور ایک کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. تو معتزلہ وہ حیات برزخیہ کے ٹوٹلی منکر ہیں, کیونکہ وہ ریشنلسٹ ہیں, وہ عقلیت پسند ہیں, اور چونکہ وہ فیلڈ وہ عقل سے ماورا ہے, ان کی عقل کی اپروچ اس زندگی تک نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے معتزلہ, اور اسے ہم گمراہ فرقہ کہتے ہیں. معتزلہ کو کیا کہتے ہیں؟ واصل بن عطا کے معتقد ہیں, مامون رشید ہوتے, مامون ہارون رشید کے بیٹے جو بنو عباس کے بادشاہ تھے, یہ خود معتزلی تھے, یہ خود موت. اور تبھی تو امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا تھا, حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکل گیا, امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا. یہی اعتزال کے مسئلے تھا, کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کمپرومائز کرتے نہیں, وہ کہتے ہیں مر جاتے تو ایسے سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے, ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا ہے کہ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے, ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. تو اہل اللہ تو ہمیشہ حق کے لیے مر جاتے ہیں, لیکن وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. تو معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے, وہ ریشنلسٹ ہیں, وہ دین کی بھی وہ تعبیر مانتے جو ان کے عقل کو اپلیکیبل ہو. اگر ان کے عقل کو وہ اپلائی نہ کر سکتا ہو تو وہ دین کی ٹیکسٹ ہی کو نکال دیتے ہیں, ٹیکسٹ ہی سے انکار کر جاتے ہیں. اس لیے ہم نے انہیں گمراہ قرار دیا کہ انہوں نے تو دین کو معیار نہیں بنایا, عقل کو معیار بنایا. اب کیسا ہم نے میتھڈالوجی میں تفصیل کہ عقل کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی, عقل کے بعد بھائی, اس لیے کہ انسانی عقول تو مختلف ہوتے ہیں. اب میری عقل اور چوبیس صاحب کی عقل ایک جیسی ہے, وہ تو اتنا بڑا عقل مند ہے کہ اتنا خوبصورت گھر اپنے لیے بنا دیا ہے, اور میں اتنا بے وقوف ہے کہ میں گھر کے پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو یعنی عقل جو ہے, عقل میں اختلاف ہوتا ہے. اب کس کی عقل کو ہم معیار بنائیں گے, کس کی عقل کو معیار بنائیں گے؟ نہیں, پیغمبر کی عقل کو بھی معیار نہیں بناتے. اس لیے شریعت نے عقل کو معیار ہی نہیں بنایا, کہ عقل معیار نہیں. عقل دیٹ از معیار ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹو سم ایکسٹینٹ. جو فیلڈ عقل کے اپروچ سے باہر ہے, جو عقل کا میدان ہے ہی نہیں, یعنی فار ایگزامپل میڈیکل میرا فیلڈ نہیں, وہاں میں ٹانگ کی اڑاؤں گا. انجینئرنگ میری فیلڈ نہیں, وہاں میں کیا ٹانگ اڑاؤں گا. صحیح ہے؟ تو اب جو فیلڈ عقل کا ہے نہیں, عقل وہاں اپروچ کیسے کرے گی؟ تو وہاں پہ وحی کی ضرورت پڑی, کہ اس چیز کو وحی اطلاع دے دے گی. دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی انفارمیشن آف وحی, ریویلیشن اور انسپائریشن ان دی سول آف پیغمبر کنسرن. متعلقہ پیغمبر کے سول میں اللہ تعالیٰ اسے انسپائر کر دیتا ہے, اور پیغمبر اپنے الفاظ کے قالب میں ڈال کر وہ کنوے کر دیتا ہے امت کو. اب بات ذہن میں آ گئی. تو معتزلہ وہ ہے ریشنلسٹ, اور میں نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ دین یہ ریزنیبل ہے لیکن ریشنل نہیں. بس یہ اصطلاح آپ یاد رکھیں تو پھر آپ پنسوں گے نہیں, کہ دین ریزنیبل ہے لیکن یہ ریشنل نہیں. ریشنل کا معنی یہ ہوگا کہ عقل اس کے صحت و غلط کا معیار ہے. پیغمبر نے کوئی بات کہی یا اللہ نے بات کہی؟ آپ کی عقل نے تسلیم کر لیا, دیٹ از رائٹ. آپ کی عقل نے اسے انکار کر دیا, دیٹ از رانگ. یو ول کیک اٹ آؤٹ. نو, یہ جو اللہ نے بات کی ہے اور پیغمبر نے بات کی, یہ معقول ہے. کیا بات ہے؟ یہ معقول ہے. اب آپ کے عقل کا اسے اپروچ نہیں, آپ کے عقل کا نقص ہے. یہ آپ کے عقل کا نقص ہے, پیغمبر کے قول کا اور عمل کا کوئی نقص نہیں ہے. اس کی معقولیت تک ابھی آپ پہنچے نہیں, اس کی معقولیت تک ابھی آپ پہنچے نہیں. یعنی جب تک لوگ مشاہدہ نہیں کر چکے تھے یہ ٹی وی کا, فار ایگزامپل ٹی وی کا مشاہدہ, اور اگر آپ یہاں سے جا کر پاکستان میں لوگوں سے کہہ دیتے کہ بھائی 1000 میل یا 10000 میل دور ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے, صحیح ہے, تو ہمارے گھر میں ایک آلہ ہے, اس میں اس کی فوٹو بھی آ جاتی ہے, اس کی باتیں بھی آ جاتی ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بیوقوف ہے, یہ لوگ کیا بیوقوف ہیں, ہاں اس کا دماغ وہاں جا کے خراب ہو گیا ہے. کیونکہ یہ چیز ان کے عقلی اپروچ سے ماورا ہے, عقلی اپروچ سے تو وہ چیز آپ کے عقلی اپروچ سے ماورا ہے, اس لیے آپ کو معقول نہیں لگتا. Otherwise, all the saying of Allah subhanahu wa ta'ala and all the saying and practices of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that is maqool and reasonable. But that is not rational, because that has come from Allah subhanahu wa ta'ala. It is not dependent upon aql or aqliyat pasandi or rationalism, but that is reasonable. So Mu'tazila, وہ rationalist ہیں. شریعت کے لیے بھی اپنے عقل کو معیار بنا دیتے ہیں, عقل کو معیار بنا دیتے ہیں, لہذا امت نے ان کے متعلق فتویٰ دے دیا کہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ گمراہ ہیں. یہ کیا ہے؟ تو وہ ریشنلسٹ وہ انکار کر جاتے ہیں حیات برزخی سے ٹوٹلی. اب جو لوگ حیات برزخی مانتے ہیں, برزخ والی حیات کو مانتے ہیں, تو اس حیات میں اور زندگی میں پھر ان کا اختلاف ہے کہ یہ کس قسم کی حیات, یہ کس قسم کی زندگی ہے. اب آپ نے یہ بات تو سن لی ہوگی علماء سے بار بار, عذاب قبر عذاب قبر عذاب قبر, کہ نہیں سنی ہے؟ اب اگر اس باڈی کو, اگر اس باڈی کو یعنی فزیکل سٹرکچر کو کسی خاص نوعیت کا احساس حاصل نہ ہو, تو عذاب قبر کا کیا تصور ہے؟ اب اس لکڑی کو مارتے رہیں تو اس لکڑی کو درد کا کیا احساس ہوگا, کیا ہوگا؟ جب تک اس میں سینس نہ آئے تبھی تک یعنی اس کو درد کی بھی کوئی پتہ نہیں لگتا, اس کو راحت کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. جبکہ یہ تو ہزاروں احادیث سے ثابت ہے کہ ان المؤمن لیصاب فی القبر وان الکافر لیعذب فی, کہ برزخ میں کافر کو عذاب دی جاتی ہے اور مومن کو راحت دے دی جاتی ہے, مومن کو راحت دے دی جاتی ہے. اب یہ راحت یا عذاب کا احساس ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر؟ تو اختلاف صرف اسی ایک چیز پر ہے کہ آیا وہ روح جو یا تو علیین میں چلا گیا ہے یا سجین میں چلا گیا ہے. علیین یہ ہے ایک انکلوژن آف سینکٹیٹی, انکلوژن آف سینکٹیٹی, جہاں پہ متقین اور مومنین کی ارواح جمع ہوتی ہیں, ان کے سولز وہاں جاتے ہیں. اور سجین یہ انکلوژن آف ڈرٹ ہے, گندگی اور گندے روحوں کا مرکز ہے, کہ وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں. اب جب روح سجین چلا گیا یا روح علیین چلا گیا, باڈی یہاں پہ گرہڑا ہل کے اس میں قبر میں پڑی ہوئی ہے یا اوشن میں پڑی ہوئی ہے, تو وہ روح وہاں سے واپس آ جاتی ہے, جسے کہتے ہیں معاد الروح. کیا کہتے ہیں؟ معاد الروح. اور حدیث میں ایک لفظ آیا ہے وَيُعَادُ إِلَيْهِ رُوحُ, وَيُعَادُ إِلَيْهِ روح. تو یعادو کا معنی یہ ہے کہ روح اس کو پلٹا دیا جاتا ہے. اب پلٹانے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو پلٹانے کا معنی یہ کہ وہ وہاں سے واک کر کے پھر یہاں آ جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن اور سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ روح قیامت کے دن ہی ان اجساد میں داخل ہوگی. کہ روح کب؟ قیامت کے دن جب لوگ زندہ ہوں گے تو روح واپس آ جائیں گے اور وہ باڈی میں داخل ہو جائیں گے اور باڈی زندہ ہو جائے گی. تو یعاد الیہ روحہ کا معنی کیا ہے؟ مین کہ روح اس جسے کے ساتھ ایک کنیکشن پیدا کر دیتا ہے, علیین سے یا سجین سے, اور وہ ریموٹ کنیکشن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے سیٹلائٹ والا کنیکشن. کون سا کنیکشن ہوتا ہے؟ سیٹلائٹ والا کنیکشن. تو سیٹلائٹ والے کنیکشن کے ذریعے اس باڈی میں سینس پیدا ہو جاتا ہے, اور اسی سینس کے اساس پر اسے راحت کا احساس ہوتا ہے یا پھر اسے عذاب کا احساس ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حیات برزخی. اس کو کہتے ہیں کیا؟ حیات برزخی. تو حیات برزخی یہ نہیں جو ہمارے ہیں, جو ہمارا ہے. اس حیات کا معنی ہے کہ اسے ایک قسم کا سینس حاصل ہے. اب دیکھیے یہ باتیں عقل سے ماورا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الکافر لیسلط علیہ 99 تنینا. امام ترمذی نے حدیث نقل کی کہ کافر پر اب برزخ کے اندر 99 اجدہ مسلط کیے جاتے ہیں. کتنے؟ 99 اجدہ مسلط کیے جاتے ہیں. یا دوسری جگہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کریم اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, معہ مرزبۃ من حدید, اسی کے پاس لوہے کا ایک ہیمر ہوتا ہے, لوہے کا ایک بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے. فیضربہ, وہ فرشتہ اسے مار دیتا ہے. فیصیح صیحتا, اس کی ایک چیخ نکل جاتی ہے. یسمعہ کل من یلی الا ثقلین, اس چیخ کو سارے کائنات سن لیتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے. تائید میں ابن عباس کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ترمذی نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک پر سوار تھے, ہم ساتھ جا رہے. فاذا نحن علی ستت اقبور, ایک جگہ کفار کی 6 قبریں بنی تھی کفار. تو آلا فسدن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں حجر کو کیا کہتے ہیں, نیول, تو اس کی نیول وہ اچانک بدک گئی. حتی کاد ان یلقیہ, اور قریب تھے کہ حضور علیہ السلام کو نیچے گراتے, لیکن پھر وہ سنبھل گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اصحاب ہذ القبور یعذبون, یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں عذاب دے دی جاتی ہے, وہ چیختے ہیں میری یہ خچر یہ بدک گئی ان کی چیخ کی وجہ سے, یہ بدک گئی ان کی چیخ کی وجہ سے. اب یہ احادیث ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اب آپ احادیث ساروں کو تو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے, سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے. تو اٹ مینس کہ عذاب قبر یا راحت قبر, عذاب برزخ یا راحت برزخ, وہ تو ثابت ہے احادیث میں تواتر سے. تو جب ثابت ہے تو وہ کس اساس پہ, اب وہ عذاب کس قسم کا ہے؟ کیونکہ اگر آپ وہاں کھولے قبر کو تو کافر پر ایک اجدہ بھی مسلط نہیں ہے, اس کی تو باڈی ہی رزا رزا پڑی ہے, باڈی رزا رزا پڑی ہے. اور وہاں پہ کوئی فرشتہ آپ نے نہیں دیکھا جو مرزبہ کو اٹھا کر اسے مارتی رہتی ہے, آپ پہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں. تو حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ کہ چونکہ پیغمبر کا فرمان ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو پیغمبر نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کر دی. یہ مسائل تو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ معاملات کس چیز کے ہیں؟ عقل کے توڑے ہیں, یہ عقل کے اور مشاہدوں کے توڑے ہیں. مشاہدے کی دنیا کی بات تو نہیں ہو رہی, خبر کی دنیا کی بات ہو رہی ہے. کس چیز کی خبر؟ اور ایمان نام ہے اس چیز کے کہ آپ اسی کے مقابلے میں مشاہدے کی دنیا کو نیگیٹ کر دیں. لیکن مشاہدے کی دنیا کو نیگیٹ کرنا اور نفی کرنا بڑا مشکل کام ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں, اب بھائی آپ کہتے ہیں کیوں کام کی نہیں؟ یہ دیکھیے زیشان نے لینڈ کروزر خریدا اس پر, اور مرسیڈیز خریدا, اور ہمارے آصف صاحب نے بی ایم ڈبلیو خریدا, اور یہ جو ہمارے ہلمندی صاحب بیٹھے ہیں پلازا خریدا ہے, اور فلاں نے یہ خریدی. آپ کہتے ہیں بھائی دنیا کسی کام کی نہیں. اب یہ بات کسی کے ذہن میں آتی نہیں, یہ بات کسی کے, یہ تب آتی ہے جب آدمی کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو وہ مشاہدات کو نیگیٹ کر کے پیغمبر کے حدیث پہ اور پیغمبر کے فرمان پر یقین پیدا کر دیتا ہے کہ واقعی پیغمبر نے جو بات کہی وہ صحیح کہی. تو ایک بات تو یہ کہ پیغمبر پر ایمان کی بات ہے ایک بات, اور دوسری بات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 99 تنینا, کہ 99 اجدہ مسلط ہے. چونکہ ہم تکلیف کے حوالے سے اجدہ ہے اور اس کے زہر کا تذکرہ سنتے چلے آئے ہیں. اگر کسی کو اجدہ نے ڈس لیا ہو صحیح, تو اس کی تکلیف کے اساس پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز میں کتنی تکلیف ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام برزخ کی تکلیف کو بطور مثال ذکر کر دیتا ہے کہ اس پر تکلیف اتنی ہوگی جتنا کہ جیسا کہ کسی آدمی کو 99 اژدہوں نے ڈس لیا ہو, 99, یا اس آدمی کو تکلیف اتنی ہوگی جس طرح کے فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو اور وہ اسے مار رہا ہو, اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. صحیح ہے, یعنی فار ایگزامپل ایک آدمی, وہ اس کو فلو لگی ہوگی, کیا ہے فلو, اب فلو کی وجہ سے اس کا بدن درد کر رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بدن ایسا درد کر رہا ہے, اتنا بوجھ ہے بدن پر کہ لاس اینجلس کے سارے پہاڑ میرے بدن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اب لاس اینجلس کا ایک پتھر بھی اس کے بعد وہ بدن پہ نہیں پڑا ہوا, اور وہ کہتا ہے کہ سارے پہاڑ میرے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ اس تکلیف کا اظہار ہے جو تکلیف وہ فیل کر رہا ہے, تو تکلیف وہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احساس کے حوالے سے وہ تکلیف ہمارے ذہن میں ڈالی کتنی تکلیف ہوگی. اور تیسری بات, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برزخ کے عذاب یا برزخ کے راحت کی حیثیت یہ بالکل آپ کے خواب اور نیند کی حالت ہے, جس طرح آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں. آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں, ایک آدمی آپ کے ساتھ ہی قریب والی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے, قریب والی چارپائی پر, اور یکایک وہ اٹھ جاتا ہے اوف, اور سخت سردی میں اس کے بدن سے پسینہ پسینہ پسینہ پسینہ, اور اس کا دل بھی دھڑکتا رہتا ہے, اور وہ تھا بھی, ارے بھائی کیا ہوا, بڑا غرق ہو گیا, سارا بدن ابھی تک درد کر رہا ہے, بھائی کیا ہو گیا, کیا کچھ ہو گیا. تو اگر وہ افغانستان کا آدمی تو وہ کہتا ہے کہ بھائی 99 روسیوں نے مجھے اپنے یلغار میرے اوپر یلغار کیا تھا, اور ان کے ساتھ کلاشن کوپی تھے اور مجھے گرفتار کر کے ٹارچر کر رہے تھے, اور میں ان سے دوڑ رہا تھا اور وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اب آپ کہیں بھائی روسیے کھائیں, ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, ان کا تو 5-6 سال ہو گئے کہ بیڑا غرق. یا اگر آج کی دنیا میں کوئی آدمی بد کردار کا مظاہرہ کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور وہ کہے کہ بھائی بس اتنی تکلیف ہو گئی, وہ انکر منکر پیچھے لگے ہوئے تھے قندھار میں, یہ جو ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طالبان ہیں نا, وہ تو لوگوں کو مار دیتے ہیں خلاف شرع کان دیکھیں, تو لوگ اسے انکر منکر کہتے ہیں کہ وہ انکر منکر آ جائیں گے, لوگ بہت ڈرتے ہیں ان سے انکر منکر. تو اگر آج کے ماحول میں بات, وہ انکر منکر پیچھے لگے ہوئے تھے, پیچھے اتنی تکلیف ہو گئی, اتنا دوڑا کہ بس پاؤں میں سکت نہیں رہی, پاؤں میں تھکت, اور آپ محسوس بھی کریں گے کہ بھائی واقعی آدمی کا رنگ وہ سرخ ہو رہا ہے, زرد ہو رہا ہے, پسینہ ہو رہا ہے, اور دل دھڑک رہا ہے, اور آدمی روتا بھی ہے, اور یہ سب کچھ. حالانکہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتا دیا, تو حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تکلیف کی حیثیت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح ڈریم والی کی ہوگی. یا آدمی کوئی خوشکن قسم کا خواب دیکھ لیتا ہے, خوشکن قسم کا خواب, وہ دن بھر خوش خوش رہتا ہے, بھائی چودھری صاحب آپ تو آج بڑے خوش نظر آئے ہیں, تو وہ کہہ رہتا ہے کہ بھائی رات میں نے ایک خواب دیکھ لیا ہے, رات میں نے ایک خواب دیکھ لیا ہے, او ایسا خوبصورت خواب, سبحان اللہ. یعنی مثلا اگر خواب میں کسی کو پیغمبر کی زیارت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنا خوش رہے گا وہ, کتنا, حالانکہ اس نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں, مشاہدتن تو نہیں دیکھا, خواب میں اس کو جو زیارت ہوئی اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی, خوشی کی انتہا نہیں رہی. تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں, بل احیاء, ان کا معنی یہ کہ وہ راحت محسوس کرتے ہیں, برزخ میں وہ کیا کرتے ہیں, راحت محسوس کرتے ہیں. تو حیات یہاں راحت محسوس کرنے کے معنی میں ہے. اور تائید, قاری صاحب کہاں سے ہو, پیدا کریں گے قرآن سے تائید, سورہ الاعلیٰ نمبر 20, سب سے دو سورت پہلے لکھ لیا, سورہ الاعلیٰ سورہ طارق کے بعد ہے, اور سورہ غاشیہ سے پہلے دیکھ لیا, سب اسم ربک الاعلی, تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کے جو بہت بڑا ہے, الذی و اللہ خلق, جس نے پیدا کیا انسان کو, فسوا, اس کے اعضاء برابر اور متناسب بنا دیے, ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے, کتنا بے ڈنگا معلوم ہوتا اگر ایک پاؤں لمبی ہوتی اور دوسری چھوٹی, تو کس طرح ہر وقت ڈھینگے مارتا رہتا. اللہ کریم نے فرمایا خلق فسا ہوا, اس نے پیدا بھی کیا اور بڑے تناسب سے اور بیلنس سے پیدا کیا, الذی خلق فسا ہوا والذی قدر فہدا, اور اللہ کریم نے قدر, والذی اللہ تعالی نے قدر, ایک لمٹ کے ساتھ ضروریات پیدا فرمائے, کیونکہ جتنے سارے مواد اللہ نے پیدا فرمائے تو تاروز قیامت اس میں ایک ذرے بر کا اللہ تعالی اضافہ نہیں کرتا, جو پانی اللہ نے پیدا فرمایا ہے آج تک پانی میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا, وہ ریسائکل ہو رہا ہے, یہی پانی ریسائکل ہو رہا ہے. جو لوہا پہلے دن سے پیدا کر دیا ہے آج تک اس نے کسی ایک ذرے کا ایک ماسے اور رتی کا اضافہ نہیں کیا. وہی لوہا ہے, کام آ رہا ہے, نکل رہا ہے, زمین کے اندر تو موجود ہے, یا جو آپ استعمال کرتے پھر ریسائکل کروا رہے ہیں. تو والذی قدرا, وہ اللہ تعالی قدرا جس نے ایک لمٹ کے حوالے سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا فہادا, اور پھر آپ کو گائیڈنس دے دی کہ آپ اس طرح اس کو حاصل کریں. استعداد آپ کے فہادا کا مانا کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ پیدا کر دیا کہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. والذی و اللہ اخرج المرعا, جو نکال دیتا ہے گاس چرنے کے لیے, فجعلہ غصاء الاحوا, اور اللہ کریم نے اس گاس کو جتنے سارے گرینز ہیں, اب اللہ کریم نے فرمایا اگر اس میں ٹوٹنے کی یہ صلاحیت نہ ہوتی, ٹوٹنے کی صلاح, تو آپ گندم کا دانا خاک کھا لیتے, اب گندم یا آپ کے جو مویشی ہیں وہ بوسے خاک کھا لیتے. یہ تو میں نے اس کے اندر یہ ٹیلنٹ پیدا کر دیا ہے کہ وہ ٹوٹنے توڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے. فجعلہ, پر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے سارے گرینز کو غصاء احوا, خشک ریزہ ریزہ. سنقرئک فلا تنسا, ہم آپ کو پڑھا دیں گے یہ قرآن, فلا تنسا, آپ سے کوئی بھول چوک نہیں ہوگی. کوئی بھول چوک اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہوتا, کوئی بھول چوک اللہ کے پیغمبر سے نہیں, جو اللہ پڑھا دیتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, مگر وہ جو اللہ چاہے تو آپ سے بلا دے, اس لیے کہ وہ منسوخ ہو جاتا ہے. آپ سے کیوں بلا دیتا ہے؟ اس لیے کہ آپ پروسیس سے گزر رہے ہیں, تو آج حکم دے دیتا ہے, دس دن بعد وہ آپ سے بلا دیتا ہے کہ یہ حکم دے دیں. انہ یعلم الجہر وما یخفا, اللہ تعالی جانتا ہے الجہر آشکارا اور ظاہر چیزوں کو, وما یخفا اور وہ چیز جو پوشیدہ رہتی ہے. ونیسرک للیسرا, اور ہم آسان بنا دیں گے آپ کے لیے, للیسرا عمل کا آسان طریقہ. اگر آپ عمل کو مشکل نہ بنا دے تو دین کے سارے اعمال آسان ہی آسان ہیں. ذکر ان نفات الذکرا فذکر, آپ بار بار نصیحت دیا کریں. ذکر پیغمبر کو حکم ہے, فذکر کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آزردہ خاطر ہو جاتے کہ میں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, خاکم بدہن لگا رہا ہوں, ایک آدمی بھی نہیں مانتا میری بات کو, ایک آدمی نہیں مانتا میری بات کو, روڑے اٹکاتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے چھوڑنا نہیں. آپ نے, وہ ہمارے شیخ کی بات ہے, ہمارے شیخ نے کہہ دیا کہ اگر لوگ اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتے تو ہم اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں, اور اگر آپ آدمیت کو چھوڑ جاتے ہیں تو اٹ مینز کہ گدھوں کو کامیابی نصیب ہو گئی, آدمی ہار گئے. فذکر ان نفات الذکر, آپ بار بار یاد دہانی کرا دیجئے. ان نفات الذکر, اگر نفع دیتی ہے آپ کی یاد دہانی تھوڑی سی بھی, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, اور نصیحت لے لے گا وہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى, اور دامن بچائے گا اس سے وہ بدبخت. وَيَتَجَنَّبُهَا, اور دامن بچائے گا, ہاں پیٹ پیر لے گا کون, الْأَشْقَى وہ بدبخت, الَّذِي وہ, يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں. تو اس کے لیے تو اللہ کا فیصلہ ہے, وہ خاک آپ کی نصیحت کو سنے گا, وہ نہیں سنے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر نہ مرے گا وہ اس دوزخ کے اندر. مانتے ہیں جس کی قربانی کو آسمانی آگ کا جائے, ہاں جی ہاں ہاں ہاں ہاں جی, ہم اس پیغمبر کو مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا بدبخت, آپ نے موسیٰ کو توڑا مان لیا تھا, وہ تو اسی چیز کا حامل تھا. آپ نے 14,000 انبیاء بنی اسرائیل کو توڑا مان لیا تھا, ان تمام کے دین میں تو قربانی کی قبولیت کی ہی نشانی تھی, ان کو تو آپ نے قتل کروا دیا. یہ تو آپ مفت میں ایکسکیوز تلاش کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کے لیے ایکسکیوز کیا تھی جو ان کو شہید کروا لیا. قل, آپ کے دیجئے انہیں, قد جاکم رسلن, آ گئے تھے آپ لوگوں کے پاس رسلن پیغمبر, من قبلی مجھ سے پہلے, بالبینات واضح ہدایات اور احکام کے ساتھ, وہ بالذی قلتم, اور اسی قربانی کے ساتھ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہی قربانی کا تصور تھا ان کے ہاں, اور آپ دیکھتے بھی رہے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ, آپ لوگوں نے کیوں شہید کروا دیا ان انبیاء کو, اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں کہ اس پیغمبر کو مانیں گے جس کی قربانی کو آسمانی آگ کہا جائے. تو ان تمام پیغمبروں کے تو سائن جی تھے, اور ان کو آپ نے اس سمیت شہید کر دیا. کیجیے. اس کے یہ سائنس تھے کہ جو قربانی وہ کر دیتے اس کے ایک کسی ایک پارٹ کو, یعنی ایک حصے کو فار ایگزامپل, یعنی اس نے یہ چیز بطور قربانی رکھ دیا, یہ تو اس کا ویلتھ ہے یا پیسے ہیں, آسمانی آگ آ جاتی اسے ٹچ کر دیتی, اسے ٹچ کرے اس کا ایک حصہ راک بن جاتا, اور یہ سائن اور نشانی ہوتی قبولیت. اللہ کریم نے ہمارا پردہ رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ اللہ نے بڑے احسان کر دیے, میرے ساتھ کسی قوم کو اللہ نے اس پہ مبتلا کر دیا کہ رات کی تاریکی میں کسی نے گناہ کر دیا اور فرشتے نے اس کے گھر پہ مارک کر دیا, اور صبح سارے لوگ دیکھتے اس بدبخت نے رات کے وقت کچھ خبا سکتی ہے, کچھ خبا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کے ساتھ اللہ نے بڑا احسان کیا, ان پہ تو دین بڑا مشکل تھا, بڑا وہ تو غنیمت بھی نہیں کہہ سکتے تھے, غنیمت کا مال وہ مجاہدین نہیں کہہ سکتے تھے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اب دیکھیے یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ وداؤٹ اینی معقول ریزن کر رہے ہیں, کبھی آپ سے کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, کبھی آپ سے کہتے ہیں مکتوب کتاب لے آئیں, تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جو مکتوب کتاب لائے تھے تو آپ نے اس کو مان لیا تھا, انہیں کہہ دیا پیغمبر علیہ السلام سے ہم کیسے مانے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے, وحی تو مکتوب شکل میں ہوتی ہے, تو آپ مکتوب کتاب لائیں ان ریٹن شیپ تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ نے وہاں جواب دے دیا اچھا جب موسیٰ علیہ السلام ان ریٹن شیپ کتاب لے آئے تو آپ نے مان لیا, انکار کر دیا. یہ ان کا یہ قربانی ایسی ہونی چاہیے جس کو آج ٹچ کرے. اچھا یہ سارے انبیاء کی قربانیوں کو آج ٹچ کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ان کو مان لیا کہ انہیں شہید کر دیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کنسول کر رہا ہے, اسے تسلی دے رہا ہے کہ رہی ان کی تکذیب کی بات یہ کہ آپ کو جھٹلائیں گے, یہ باز نہیں آئیں گے, یہ باز نہیں آئیں گے, یہ جھٹلاتے رہیں گے جھٹلا, اور صرف یہ آپ کا جھٹلانا کوئی یونیک قسم کا بزنس تو نہیں, یہ تو ان لوگوں کا پرانا شیوا رہا ہے, سارے انبیاء کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا. تو فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو تاکید تکذیب کی گئی تھی انبیاء اور رسولوں کی مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے جاؤ بالبینات وہ بھی آئے تھے لوگوں کے پاس بالبینات معجزات کے ساتھ بالبینات معجزات کے ساتھ والزبر اور سکرپچرز کے ساتھ والکتاب المنیر اور روشنی دینے والے کتاب کے ساتھ تو نہ کسی نے معجزہ کے حامل پیغمبر کو معاف کر دیا نہ کسی نے سکرپچر والے پیغمبر کو معاف کر دیا نہ کسی نے کتاب منیر کے حامل پیغمبر کو معاف کر دیا ان کی بھی تکذیب کی گئی تو اگر آپ کی بھی کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں تو یہ تسلی دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انہوں نے اپنا گدھا پن نہیں چھوڑنا تو آپ نے انسانیت نہیں چھوڑنی یہی مسئلہ ہے نہیں نہیں زبر کہتے ہیں سکرپچرز کو کل نفس ذائقۃ الموت وہ زبور کو زبور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سکرپچرز کے شکل میں تھا ان سکرپچر اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ابرے ہوئے الفاظ مثلا کسی چیز لکڑی پر کوئی کام کیا جائے جس طرح وہ یہاں لگا دیتے ہیں یہ اس قسم کے الفاظ میں لکھا ہوا تھا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اب اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بات ان سے کہلوا رہا ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ مال دنیاوی نے آپ لوگوں کو اس بغاوت پہ اکسایا ہے اور یہ جو مال دنیاوی ہے خالص دھوکے کا سامان ہے اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے آپ اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں آپ اپنے عاقبت کو خراب اور موت تو آنے والی ہے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس اور نفس وہ جس کے اندر روح آتی جاتی ہے کل نفس ہر نفس ذائقۃ الموت اور نفس یہاں نفس مکلف مراد ہے انسان کی نفس کہ کل نفس ہر انسان ذائقۃ الموت وہ چکھنے والا ہے موت کے پیالے کا وہ موت کو چکھتا جائے گا یہ محاورہ ہے حالانکہ موت کوئی چکھنے والی چیز وہ مٹائی توڑی ہے کہ آدمی چکھے گا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس ذائقۃ الموت, وہ چکھنے والا ہے موت کا. وانما توفونا, اور بات یہ توفونا کہ پورا پورا دیا جائے گا اجورکم آپ کے بدلے اور اجور, یوم القیامت اور قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار, فمن پس وہ شخص زحزح جسے دور کیا گیا, عن النار دوزخ سے, وادخل الجنت اسے داخل کیا گیا جنت میں, فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا. جسے دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے یہ دنیا والی زندگی مگر سامان ہے دھوکے کی, اس نے بہت ساروں کو دھوکہ دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے پہ آ رہے تھے تو دنیا, اسے کہتے ہیں عالم مثال کی بات, اس کی بات عالم مثال کی بات. ابھی تک آپ تصوف میں نہیں گئے تو آپ عالم مثال کو جانتے نہیں, کیونکہ وجدانی امور ہے. جب آپ قرآن ختم کریں گے تو پھر آپ کو تصوف کے فیلڈ میں لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا, وہ بڑی بن سنور کی بیٹی تھی, کوئی اعلیٰ قسم کے کپڑے اور بہت ساری جیولری اور پتہ نہیں کتنا میک اپ اور پتہ نہیں اس زمانے کا کتنا پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک سرجری اور سب کچھ کر چکی تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرت سے اس سے پوچھ لیا, مننتے آپ کون ہوتی ہیں اس بڑھاپے میں جو مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال, آپ کون ہوتی ہیں؟ اس نے کہا انت دنیا, میں دنیا ہوں, انت دنیا, میں دنیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ بڑھاپا؟ اس نے کہا مدت گزر گئی کہ رہ رہی ہوں, ابھی تو بڑھاپا آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بناوٹ اور یہ سنگار؟ تو اس نے کہا تتبع البعول, میں شوہروں کو ڈھونڈتی رہتی ہوں تو شوہر ملتے جائیں. تو اس نے کہا کہ کتنے شوہر مل گئے ہیں؟ اس نے کہا ایک دن میں لاکھوں ملتے ہیں اور لاکھوں کو طلاق دے دیتی ہوں, لاکھوں ملتے ہیں اور لاکھوں کو طلاق دے دیتی ہوں, ساروں کو دھوکھا میں ڈال دیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, ہی دھوکے کا سامان ہے. ومل حیات الدنیا, اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور, مگر یہ سامان ہے دھوکے کی. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم, اب پہلے تو تسلی دے دی رسول پاک کو کہ آپ ہرٹ نہ ہو جائیں, ڈسپیئر نہ ہو جائیں, آپ مایوس نہ ہو جائیں, آپ بددل نہ ہو جائیں. آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی تھی, اب مسلمانوں کو کنسول کر رہا ہے کہ ہاں یہ لوگ آپ کو بھی اذیتیں پہنچائے گی, آپ کے بدن میں بھی اور آپ کے مال میں بھی. پھر یہ چاہیں گے کہ آپ کی بزنس بیٹھ جائے, یہودی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی بزنس بیٹھ جائے, یا آپ کے اوپر کوئی دوسری مصیبت جانی آ جائے, جانی مصیبت آ جائے یا مالی مصیبت آ جائے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں نے ڈیفالٹ نہیں ہونا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, آپ پر ابتلا کیا جائے گا آپ کے اموال میں, وَأَنفُسِكُمْ اور آپ کے بدنوں میں, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور آپ سنیں گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی آپ سے پہلے, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے جو شرک کر چکے ہیں کیا سنیں گے؟ اذن کثیر, بہت گمراہ کن پروپیگنڈا. اذن کثیرا, اذن کا معنی ایسے اقوال اور ایسے سینگ اور تاک جو آپ کو ہٹ کرتے رہیں گے, جو اقوال آپ کو وہ آپ کی تزمین بھی کریں گے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے, آپ کو گالیاں بھی دیں گے, جو کچھ ان کے منہ میں آئے وہ کہتے رہیں گے, لیکن یہ ابتلا ہے جو آپ کے اوپر آ رہی ہے. لَتُبْلَوُنَّ, دوسری تفسیر, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سونا پاسا بنانا ہے, صرف سونا نہیں, کون سا سونا, 22 بھی نہیں 24, میں نے آپ کو 24 بنانا ہے گولڈ, 24 کیرٹ, 24 کیرٹ بنانا ہے. اب 24 کیرٹ بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک اللہ کی جانب سے ابتلاءات آئیں گے اور دوسرے مخالفین بھی آپ کو رگڑا دیتے رہیں گے, مخالفین بھی آپ کو رگڑا. 24 مفت میں بنتا ہے, وہ آگ میں پڑا رہتا ہے اور ہتھوڑے سے مار کھاتے رہتے ہیں تبھی 24 کیرٹ بن جاتا ہے, کہ آسانی سے پھر تیزاب میں بھی ڈال دیتے ہیں, تیزاب میں بھی ڈال دیتے ہیں, یہاں آگ میں, وہاں ہتھوڑے میں, وہاں تیزاب میں, پھر چونے میں ڈال دیتے ہیں. ایک مصیبت ہے کبھی تو 24 کیرٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ہتھوڑا لگانا ہے آپ کو, کبھی آگ میں ڈالنا ہے, اور کبھی چونے میں ڈالنا ہے, اور کبھی عذاب میں ڈالنا ہے. ہاں اگر گو یا مسلمان ہم بلرزم کہ دان ہم مشکلات لا الہ, اگر کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو لرزہ تاری ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے لا الہ الا اللہ کے ریکوائرمنٹس معلوم ہے. تو اس کے ریکوائرمنٹس کیا کچھ ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ان پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہم لا یفتنون, انہیں ٹیسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا, انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا, یہ سارے ٹیسٹ آتے رہیں گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, آیت تیل بے گزر چکی ہے کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے ایسے مفت میں. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور آپ پر وہ آزمائشیں نہیں آئے ہوں گی جو سابقہ انبیاء کی امتوں پر میرا چکا ہوں, مستم الباسا والذرا, ان کو بدنی تکلیف دے دی, ان کو مالی مصیبتوں میں ڈال دیا, وہ زلزلو, اور انہیں جھنجھوڑ آ گیا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, حتی کہ پیغمبر اور ساتھیوں سب نے کہہ دیا کہ اللہ نے تو وعدہ امداد کا کر دیا ہے, متا نصر اللہ, وہ امداد آئے گی کب؟ اللہ کریم نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, ابھی قریب ہے, تھوڑا سا اور رگوا دینا. کہتے ہیں کہ تیسرے دن کم ہو جاتی میری والی تو زیادہ ہو گئی. لیکن ہم بڑے کمزور ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ, آزمائش کی جائے گی آپ پر, فِي أَمْوَالِكُمْ, آپ کے اموال میں سے, آپ کے اموال میں سے, بزنس میں آپ کا, آپ کی کمزوری آ جائے گی, بزنس گڑبڑ ہو جائے گا, مال چوری ہو جائے گی, وَأَنفُسِكُمْ, اور آپ کے بدنوں میں فلو لگ جائے گا, فلو سے زیادہ اللہ نہ لے چلے ورنہ ہمیں برداشت کی قوت نہیں, وَأَنفُسِكُمْ, اور آپ کے بدنوں کے اندر, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ, یہ تو اللہ کی طرف سے, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ, اور آپ سنیں گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی آپ لوگوں سے پہلے, مین جو کرسچین, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے جو مشرک بن چکے, مینز کہ کافر کتابی ہو یا بے کتاب کافر ہو, تو اسلام کے تو سارے مخالف ہی ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر کلہ ملت واحدہ, جو آپ کے دین کو مان نہیں رہا, آپ کے پیغمبر کو مان نہیں رہا, مین کہ وہ کافر بن چکا ہے, میں بھی ایک کتابی اور وداؤٹ کتاب, کافر تو وہ ہی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے مقابلے میں کافر اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہوتا, آل آف دی سیم تھنگ, All are the same thing. وہ ایک ہی ہے, الکفر کل ملت واحدہ. اب یہ ہے والتس, تبھی تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجودہ پرپیچوئل ہے, ایورلاسٹنگ موجودہ ہے, اور یہ پیغام اور میسج بھی پرپیچوئل ہے. والتس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا یبتلا ولا یخلق بکثرت الرد, میرے قرآن کا ایک موجودہ یہ ہے کہ نہ اس کے سبجیکٹس پرانے ہوتے ہیں اور نہ اس کی تلاوت سے کبھی مسلمان کا جی بھرتا ہے. بار بار سنیں, ایک ہی رکوع ہے, آپ 10 قاریوں سے ایک ہی محفل میں سنیں, آپ کو ہر قاری کی منہ سے, ہر بولنے والے کی منہ سے علیحدہ لذت دے دے گا, کیونکہ حضور نے اس کی شان بتائی ولا یخلق بکثرت الرد, کہ یہ ریپیٹیشن سے پرانا نہیں ہوگا. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور آپ سنیں گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, من قبلکم, آپ سے پہلے, یہود ہیں اور نصارہ ہیں, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے جو شرک کر چکے ہیں, مشرکین ہیں, اینی کائنڈ آف مشرکین, کیا سنیں گے آپ؟ اذن کثیرن, تکلیف دینے والی باتیں بہت ساری, تکلیف دینے والی باتیں بہت ساری, گالیاں دیں گے آپ کو, آپ کو تانے دیں گے, آپ کو طنز کریں گے, آپ کو مسخرے اڑائیں گے, آپ کے پروپیگنڈے کریں گے آپ کے خلاف, جو بھی منہ میں آئے. تو اسے کہتے ہیں اذن کثیرہ, اور جب اللہ کریم نے اسے بہت زیادہ کہہ دیا تو اٹ مین کہ ان کا کوئی لمٹ ہوگا نہیں, اس کا کوئی لمٹ, یعنی ان کا پرنٹ میڈیا آپ کے خلاف, ان کا الیکٹرانک میڈیا آپ کا خلاف, ان کے انسٹیٹیوشن وہ آپ کے خلاف, ان کے انڈیویجول آپ کے خلاف ہوں گے. اذن کثیرہ, ان تصبروا, لیکن اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا, سٹیبلٹی کا, وتتقوا اور آپ نے وتتقوا اور آپ نے تقوا کا راستہ اختیار کیا فإن ذلك من عزم الأمور یہ ہے جوانی اور مردانگی کی باتیں ان ذلك من عزم الأمور اللہ کریم نے فرمایا کہ پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے من عزم الأمور مین کے پکے پکے دل و دماغ رکھنے والے لوگ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں ان عزم الامور جی وہ کام ہے جن کا عزم کیا جاتا ہے جی وہ کام ہے بغیر عزم کے نہیں ہوتے ادر وائز آپ ڈاوا ڈول ہو جائیں گے اس لیے اللہ کریم نے فرمایا نظارے کے من عزم الامور اس کے مقابلے میں سٹیبلٹی کا مظاہرہ کرنا یہ عزم الامور ہے اس کا عزم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عزم اور عزم کا معنی یہ ہے کہ جتنے سارے ٹورنیڈو بھی آئیں آپ میں کوئی ہلچل نہ مچ جائے بس وَإِذَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ اور جب اللہ تعالیٰ نے لے لیا مِيثَاقَ الَّذِينَ پکا وعدہ ان لوگوں سے أُوتُوا الْكِتَابَ جنہیں کتاب دے دی گئی تھی کیا وعدہ لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ آپ واضح کریں گے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اسے چھپائیں گے نہیں ان کے احکام کو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھ کے پیچھے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے لے لیا اس وعدے کے بدلے تھوڑی سی دنیا انہوں نے اس کے بدلے مختار کی اب سورہ بقرہ کی ساری تفصیل تو آپ کو یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی مفاد کیا مفاد اور دوسرا عناد بس دو ہی چیزیں تھی اب مفاد ان کی کیا تھی انہیں سرداری مل گئی تھی کیونکہ مدینہ کے رہنے والے وہ تو فلاحین تھے وہ تو جج جاہل لوگ تھے جج جاہل لوگ یہ خیبر سے آنے والے یہود اندھوں میں کانا راجہ کے مزداد تھے اندھوں میں کانا وہ اپنے وثیقے بھی ان سے لکھواتے اور ارض نویز کو فیس دے دیتے ارض نویز کو کیا دیتے فیس اپنے فیصلے بھی ان سے کرواتے بائی لٹریٹ لوگ ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور اس کی بھی فیس دے دیتے اس کی بھی فیس ان کی سرداری بھی بن چکی تھی اور مال آنے کا بھی ایک راستہ وہ کھل گیا تھا تو جب نبی کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ رہی کہ حضور پہ ایمان لائے مال کا دروازہ بھی بند اور منصب والا مسئلہ بھی ختم پھر تو لوگ کھا جائیں گے حضور پاک کے پاس ہاں بند منافقین تو تب بھی دے رہے تھے نا ہاں ہاں فَنَبَذُوهُ لیکن جو حساب کا کٹا ہو گیا ہے دیکھیے بکرا میں نہیں تھی فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ انہوں نے پھینک دیا وہ وعدہ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنے پیٹھ کے پیچھے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور وہ لے چکے تھے اس وعدے کے بدلے تھوڑی سی ثَمَنًا پیسے ثَمَن اصل میں پرائس کو کہتے ہیں تھوڑی سی پرائس لے چکے تھے نہیں ثَمَن کا معنی دیٹ از پرائس آف دی تھنگ لیکن ایک پتہ نہیں آپ کے ٹریڈ میں کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فیس ویلیو کہ اس پر لکھا گیا کیا ہے اور ایک یہ کہ آپ نے خریدا کتنے کا اور دوسرا اس کا کوئی ٹپیکل انوائس اچھا انوائس ہوتا ہے جس پر آپ خرید لیتے ہیں لکھا ہوتا ہے چیز پر مثلا 10 روپے ہیں لیکن آپ کو مل گیا 8 روپے کا 8 روپے اب وہ 10 روپے کو کیا کہتے ہیں جو اس پر لکھا گیا ہے وہ لسٹ پرائز لیکن جو آپ کو مل گیا 8 روپے پر تو شریعت میں اس میں اختلاف ہے وہ جو پہلی والی چیز ہے کہ بازار میں اس کی قیمت کیا ہے 10 روپے ہے اسے شریعت قیمت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیمت لیکن جس چیز پر آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی اور آپ نے جو پرائز ادا کر دی تو اسے سمن کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے سمن کہتے ہیں ابھی آپ نے آئیڈیا پک کر لیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے لے لیا اس پر ثَمَنًا قَلِيلًا بہت تھوڑی سی قیمت فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے رہے ہیں لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آپ گمان نہ کیجئے ان لوگوں کے متعلق يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا جو خوش ہوتے ہیں اور ریجائز کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں بما اتو اس چیز کے متعلق جو انہوں نے عمل کر دیا ہے ویحبونا اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے بما لم یفعلو ایسے کاموں کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کیے نہیں جو کام کیے ہیں جو کام کیے وہ تو بڑا چڑھا کے پیش کرتے، پھر ہم نے یہ کیا اور پھر ہم نے مسجد بنائی اور پھر ہم نے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگائی اور پھر مسجد میں ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا اور پھر ہم نے اسکول بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. یہ حبونا بما آتاو ہے، جو حبونا بما. اور کچھ لوگ ایسے جو مفت میں نمبر بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مفت میں تعریف ہو جائے. تو وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ تو اس کے یار ہیں. وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں کے حوالے سے بھی جو سرے سے انہوں نے کی نہیں کیے نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا دو خوبیاں رکھتے ہیں، دو خصلتیں رکھتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام اس نے نہیں کیا اسی کی پریز اور اپریسیشن نہیں چاہتے، لیکن جو کیا ہے تو اس کی اپریسیشن چاہتے ہیں، صحیح. دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کرتے کچھ بھی نہیں لیکن مفت میں تعریف چاہتے ہیں. اور تیسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں قسم کی چیزیں چاہتے ہیں، کہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بھی تعریف کی جائے اور جو نہیں کیا وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائے، وہ بھی ہمارے کھاتے. تو اللہ کریم نے فرمایا تینوں کیٹیگریز کے لوگ، آپ گمان نہ کریں کہ یہ عذاب سے چھوٹ لے چکے ہیں، انہیں عذاب میں جانا ہے ضرور. لا تحسبن الذين، اور آپ گمان نہ کیجئے. دیکھیے حسبان، یہ تحسبن تحسبن یہاں چار پانچ بار آ گیا. اللہ کریم نے فرمایا ڈونٹ پرسیو، ڈونٹ کنسیو، ان کے متعلق آپ یہ تصور ہی نہ کریں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. بات کتنی زوردار ہے کہ یہ تصور ہی نہ کریں. ولا تحسبن الذين، اور آپ تصور نہ کریں ان لوگوں کے متعلق، یفرحون، جو یفرحون جو خود نمائی کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بما اس چیز پر، اتو جو وہ کر چکے ہیں، وہ جو عمل کر چکے ہیں، ممکن ہے نیک ہو لیکن وہ اسے بڑا چڑھا کے پیش کرتا رہتا ہے، صحیح. ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس کام کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں، انہیں کیا ہی نہیں لیکن مفت میں ان کو نمبر مل جائے، سٹار لگ جائے. فلا تحسبن لهم، آپ تصور نہ کیجئے ان کے متعلق، بمفازت من الغذاب، کہ وہ چھوٹ لے چکے ہیں عذاب سے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے درد دینے والی عذاب ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے درد دینے. اس کے متعلق وہ جو لفظ ہے وہ بڑا اچھا ہے اردو میں، کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور دریا میں ڈال. جو اپنی منہ میں مٹیو آدمی ہوتا ہے، میں نے پھر یہ کیا اور میں نے پھر یہ کیا اور یہ سارا کام پھر ہم نے کیا اور پھر ہم نے کمیونٹی کے لیے ایسا کیا اور پھر ہم نے اسلام کے لیے ایسا کیا اور پھر اگر میں نہ ہوتا تو بس محمد کا دین ختم ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی محمد کے جانے سے بھی محمد کا دین ختم نہیں ہوا، محمد کے جانے کے بعد ابو بکر کو ذمہ دار اللہ نے ٹھہرا دیا. یہ محمد کا دین توڑا تھا، یہ اللہ کا دین تھا. تبھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر، کیونکہ صحابہ ان کے تو دل ٹوٹ گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، وہ اپنے کھجور کے باغ میں گوڑی کر رہا تھا. اس کا بیٹا آیا اور اس سے کہنے لگا بتا ان رسول اللہ قد مات، اللہ کے نبی وفات پا چکے. تب دیکھیے صحابہ کی محبت کی شان، صحابہ کی محبت کی شان، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. وہ صحابی اس نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کرپا، کیا کہتے ہیں کرپا، کرپا رمبا یا کرپا، وہ رمبا پھینک دیا اور اس نے کہا کہ او خدا ہوتا میری آنکھوں کے لیے سب سے بہترین نظارہ حضور مبارک کا چہرہ تھا، جب وہ چہرہ نہیں رہا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری بینائی ختم کر دیں، میری اور کی بینائی چلی گئی کہ مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، کہ جب نبی کو نہیں دیکھتا، نہیں نبی کو نہیں دیکھ پاتا تو اس ان آنکھوں کی ضرورت نہیں. یہ صحابہ کی کیفیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تو قلب و دماغ مان ہی نہیں رہتا کہ پیغمبر مر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتے ہیں کہ اوسان جواب دے دیتے ہیں، حواس جواب. حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد وفات پا چکے ہیں تلوار سے سر در سے جدا کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھر سے نکلے گرتے پڑتے آ رہے تھے، یہاں پہ ٹوکر کھائی وہاں گر گئے، وہاں گر گئے، وہاں گر گئے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر آنے والا آدمی اگر آتا تو اسے صرف مدینہ سے ایک امین کی آواز سنائی دی تھی. امین کس کیا؟ سارے صحابہ کی ہی کیفیت، ایک حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے حواس کو کنٹرول کر سکے, اور اس نے خود کنٹرول نہیں کیے. قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ جب غار ثور میں تھے رسول پاک کے ساتھ ہجرت کے موقع پر, ہجرت کے موقع پر, اور جب کفار مکہ وہاں پہنچ گئے اس غار کے دہانے پر, دہانے پر, تو حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ لو نظروا الی اقدامہم لابصرونا, اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں ڈھونڈ پائیں گے, ہمیں ڈھونڈ پائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم نے فرمایا اللہ تنصرو فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے خاص ساتھی کو کہہ رہا تھا, ابو بکر کے متعلق اللہ نے بھی صاحب کا لفظ استعمال کر دیا, جب وہ اپنے خاص یار سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن, فکر مند نہ ہو جائیے, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کہ ان اللہ معی, پیغمبر نے اپنے آپ کو خاص نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور تم پھر میرے ساتھ ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو قرآن نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ کریم نے اطمینان قلبی نازل فرمایا ابو بکر کے قلب و دماغ پر, اور وہ مطمئن ہو گیا, وہ مطمئن. اب یہ اس اطمینان کا اثر تھا جو مرتے دم تک ابو بکر کے قلب و دماغ پر سایہ کیے ہوئے تھا. تو واحد صحابی تھے جو اتنی بڑی مصیبت میں بھی اپنے اوسان کو اور حواس کو کنٹرول کر چکا تھا. آ گئے مسجد میں, مسجد میں, اور صحابہ کو ایک بڑی تقریر کی, بڑی تقریر, اور ان کا ذہن بنا دیا, کیونکہ ایسے مواقع پر ذہن بنانا وہ بڑی مشکل بات ہوتی, کہ جو چیز عام لوگوں کا ذہن قبول نہ کر رہا ہو اور آپ انہیں ان کے ذہن میں ڈالنا چاہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ایھا الناس من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمد فقد مات, جو دین قبول کر چکے تھے محمد کے لیے محمد چلے گئے ہیں, بس وفات پا چکے ہیں. وہ من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت, اگر دین آپ اللہ کے لیے قبول کر چکے تو اللہ تو زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں, اور اللہ کا دین بھی زندہ رہے گا. اور پھر پیچھے وہ آیت جو ابھی گزر گئی کل پرسوں, کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, حضرت ابوبکر نے احد والی آیت پڑھ لی کہ محمد تو اللہ کے نبی تھے, وہ اللہ توڑے تھے, وہ اللہ کے رسول تھے, فاماتا, اگر وہ مر جاتے ہیں اور قتل یا شہید ہو جاتے ہیں, انقلب تم علی عقابکم, اب الٹے پاؤں چلے جائیں گے, ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, فلن یضر اللہ شیئا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو آپ کے بیان سے ایسا سکون مل گیا کہ بھائی ابھی تو ہم نے دنیا کی قیادت کرنی ہے, یہ کیا ہم رونے دھونے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چلے گئے, چلے گئے, اللہ کے نبی تھے, ہمیں بنایا, اب ہم نے دنیا کو بنا لی. تو اللہ کا دین وہ کسی شخصیت سے نتی نہیں ہوتا, جب تک اللہ نے چاہا دین زندہ رہے گا. کیوں؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پنکوں کے ہی چراغ بجایا نہ جائے گا. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پنکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. ہاں, اب یفرحون بما اتوا, اپنے صالح عمل پر ریجائز کرنا, اپنے صالح عمل پر افتخار کرنا, یہ شریعت میں ایک مضمون عمل ہے. کیونکہ میں نے آپ کو اس آیت پہ میں نے آپ کو لے گیا تھا کہ ولا تزکوا انفسکم, اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنی منہ میں مٹو نہ بنیے, واعلم بمن اتقا, جس آدمی میں جتنی تقویٰ ہے مجھے معلوم ہے, تو مجھے کیا سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے, مجھے کیا سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے اس کی تعریف کی جائے, تعریف کی جائے, تو حضور پاک نے فرمایا کہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے, اور اسے کہنے کہ ملا اللہ فاک تراون, اللہ آپ کے منہ کو خاک سے بھر دے, اللہ آپ کے منہ کو, کیونکہ وہ آپ کا بیڑا غرق کروا رہا ہے, جو آپ کی تعریف کروا رہا ہے تو وہ آپ کا بیڑا. ہمارے حضرت آئے تھے نا مولانا حسن مدنی نعمت برکات, وہ اس چیز پہ بڑے تیز, وہ تو بالکل کسی شخصیت کی پرواہ نہیں کرتے, اگر کسی نے اس کی تعریف کر دی, بس رائٹ اوے جیسے بیان پہ آ جاتا ہے, سب سے پہلے اسے کہہ دیتا ہے کہ مٹی ہے نہیں تاکہ میں اس کے منہ میں ڈال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے, بھائی آپ میری ذات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, یہ آپ نے جو کچھ کہا آپ نے جھوٹ بولا, میرے اندر یہ کوئی خوبی نہیں. تبھی تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, اور صرف ہمارا نہیں, ہم نے دین کا بھی بیڑا غرق کر دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تھے, ایک صاحب نے اسٹیٹ سیکرٹری سے کہہ دیا کہ میری تعریف ذرا لمبی کی گئی. دیکھیے یہ جو بخار کی بیماری ہے یہ صرف گرینڈ آئل میں نہیں پاکستان میں بھی لوگوں کو لگ جاتی ہے. یہ فلو جو ہے صرف یہاں نہیں لگتی وہ پاکستان میں بھی لگتی ہے, تو یہ تو بیماریاں ہیں. یہ بہت اور یہ آدمی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. آدمی انتظار میں رہتا ہے کہ اب چودھری صاحب نے میرے تعریف میں کیا کچھ زمین و آسمان کے قلابے ملانے. اب اگر وہ باتیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ جھوٹ کی توثیق کر رہے ہیں تو آپ کا ذات ہے. اگر وہ باتیں آپ کے اندر ہیں تو وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ بس جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اکتفا کریں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. بس ابھی آپ مقام پر پہنچ چکے ہیں, اتنے بڑے آدمی تو ہیں. بس وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلِلَّهِ توت والی بات, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اور خاص اللہ کے لیے ساری بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی. تو آپ کی اپنی تعریف کرواتے ہیں لوگوں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ابھی آپ کی خوبی آپ سے وڑا کرے گا تو کیا ریچارج کرو گے. دیکھیے ان دونوں جملے کی یہ زور ہے کہ اختیار آپ کا تھوڑا ہے, زمین اور آسمانوں کی سارا اختیار اللہ کے ہاں ہے. تو جو کچھ اگر آپ نے کیا بھی ہے یا آپ میں ہے کوئی خوبی, اللہ اسے وڑا کرے گا. خدا نہ کرے اگر میں نے یہ مسجد بنائی ہے اور میں کہوں میں نے اسے خوبصورت مسجد بنائی ہے تو اللہ کا کیا ہوتا ہے. ابھی ایک زلزلہ لے آئے گا اس کو ڈھیر کر دے گا تاکہ آپ کے بولنے کی اور پھر کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں آپ نے کیا کچھ بنایا تھا؟ کچھ بھی نہیں آپ نے, کچھ بھی نہیں بنایا تھا. کہہ دے کہ ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پر, پاکستان میں ریلوے اسٹیشن پر, وہ کیا کہتے ہیں جو ہاتھوں میں چوڑیاں, وہ شیشے والی چوڑیاں, وہ چوڑیوں کا ایک اتنا لمبا تڑنگا گنڈا وہ ریل سے اتارا اسٹیشن پر, تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ معصور چنگی والے, تو وہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے اس کے اخلاص مار دی, اخلاص مار دی اسے کہ اس میں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر دوسری لاد دی تو اس میں کچھ بھی نہیں, اخلاص تو آپ نے دے دیے, اگر دوسری لاد دی تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ ٹوٹ جائیں گے, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کریم ایک دلزلہ لائے گا, بھائی آپ نے کیا کچھ بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا تھا. آپ نے کیا بنایا تھا؟ کچھ نہیں بنایا تھا. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ابھی آپ کی ساری چیز کو ختم کر دے گا کہ پھر آپ تعریف کریں گے کس چیز کی. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, یہ ہے